د پاره د ناری نو نصیب حساب رخدا مما پاغمال کی ترکل والدانی چپری گزی مور افلار والاقربون او نزدی خفل خفلوان وللنسائی دا پارد زنان او نصیب حسدا مما پاغمال کی ترکل والدانی چپری گزی مور افلار والاقربون او نزدیخ فلخفلوان مما دا غسن قل منهو ککمید دیمالنا او کثر یا کڈیروی نصیبا مفروضا دا ہی صدد اللہ دا طرف نفرس شویم گردا آیات دا میراث بارکنے اصل کې د جاهلیت د خلکو یو رسم د اسلام نمخ کې کم کافر شو دا د کفارو طریقه و دی بوي په میراث کې به د هغه چا برخی چې هغه میدان کې ودري دیشی او تور چلای نماشوم او زنانه خو میدان کی تورا نه چلی نو کفار او په زمانه د جاهلیت کی ماشومان او زنانه بد میراث نه محروم کول دا الله حکم راغې چې څنګه د سړو برخه دا د مور پلار په مال کې او نور خپل خپلوان مړشي نو دا سي د زنانه او برخم دا څنګه چې الله سړو تا زامنو تا د پلار او مور په مال کې فرض یې سم مقرر کړی دا شی زنانه او د فارم دا اگر مما قل منه او کسر وک کم یو کډه رہی بعض خلکو ببرخه ور کوله خدا سي سر سر غنتی دلته وک کم دی او ک لگ دی خود پلار په مال کې زامن او لونه ټولې برخیدار دي دلته اهلی ملک دي وې دمر کم او لک کې برخلا په کم او جامو کې جمړې مرشو وفات شو دا جامې من ټول وارثانو شریکی دي ځکه طریقه دا وزنی وخت کې ګوره د پلار مرشو دا غد قیمتي سورلی پاتې شو نو خور ته پاغې کې اډو برخه نه ورکه ځنې وخت د لکونو اصله پاتې شي هغه کې برخه نی وای کم دی او ک لګ دی چې صد ک نقد دی ک سامان نیک جیدار دی پدې ټولو کې د الله د قانون مطابق د خزو برخه دا نو که چا ور نکا نوم ګور آیات باندې عمل را نغه ک ورې کا خو اسی اغا خور تیستر گی توری کی ندام پورا غاڑا دا خیرت لصفا نکا دا اللہ حکم اغی چیت پی قبر لصفا سوتر لاری کم ادک لگا دا اللہ لکسنگا چی گورا دا مور اپ لاردہ زامن بچی دی ندارنگی دا لونم بچی دی ازنی پلار زان تا اخیرت تا بوج دغا کی چی سالی دا زامنو پا نم کئیے نو باز پلار خو پا جوندون زان لا اخیرت خراب کڑے اغٹول دا زامنو پا سکڑے ویر سبا بدالون پردی کور لزی ابیاب دی رونو نبرخالی نو اغ خوزان لا اخیرت خراب کو خو کاغسو نکل مال سی سالم پاتشو نو بس اغا خوغانا صفائی اوڑا اس کد آغنا پس سوک ظلم زیادے کئی نزا اللہ خیرت خرابی و اذا حدور القسمت کلچ راہا درشی تقسیم دمیراستا اول القربا خاوندان دخپل ولی اے عجیب کتاب دے ٹول جگڑ ختمی زن خپل خپلوان دی میراث کې برخه نشته خو زوږ مر شو دی وې زمام کی اسی به سه خلوا چولا د الله په قانون کې برخه نشته خو دیم حاضر شو چې فلانه مرشوي زمام پکې رشي د خپل دی خو قانون خداوند کې نه رشي وليتام ايتيمان انمرا للخدا غيم برخن رشي والمساكين ومسكينان نو دي نور مسلمانان وارثانو ثوي فرزقوهم منه ذيل رزق وركاي منه دينا منه مما ترك الوالدان والاقربون دا فرزقوهم كي امر د ندب و استحباب د پاره ده نو آیات منسوخ نه ده اسوک چې وای چې نا آیات منسوخ ده نو فرض وکوهم کې امر د وجوب نو چې آیات د میراث راغه بدا حکم منسوخ شو څوک پوښوي په دواړو خبرو هېد درشین نو دلته وای وقولو لهم قولا معروفا او آئی دیویتا وینا دا شریعت مطابق یو ایدا سی مکاو لکا دا تیزو دماغو والا عادت سی وی برخ دینی کی گی تا برخ غوار با توپک لیلا سکو نو جیداد پزے پاتے شو دا یو بالمنکل وی خکل خبر اوکا چی گورا تلارشا دا صحیح علماؤ نا تا پوسوکا که قانون د الله کې دی رسی نو را شخ په لبرخه والا خو که دی نه رسی نو لی ظلم زیاته کې سپو شوی پا خبره کول معروف دیتا و جنگو نمکاو گنی اغزه میراس با پزه پاتی شی او تاسو با پدی او بل پوینو تو یولو شی دا سه خبره د شریعت مطابقو کا چه تو گو رکد اللہ پا قانون او د رسول الله علیہ السلام په قانون کې دی رسی نو خوای نا ازلی وګوره د انګريز دا قانونم دی نه لري خو کدا شي چې د الله قانون کې دی نه رسی نو د انګريز په قانون کې کته غواړې نو دا زیاته کې ظلم کې ځان سره وقولو لهم قولا معروفا وایي دوی ته وینا نه کا د شریعت مطابق وَلْيَخْشَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَوْ تَرَكُوا كَشَرِ پريزي دای من خلفهم دزان نرستو ذريتنا اولاد ضعافن کمزور ما شمان خافوا عليهم ندای ویریږي دای بارکه ای وای د بل یتیمانو سره چې ظلم کینو لکسترګه پټیکا کدا تمړ شویو دا واړو واړ نه بالغ بچی دی پاتې شول اسوک ور سره ظلم کوي حق ته علي استاد حاضر شوی نو دا پخپلو چې خوګيږي نو دا د بل نواړ پاتې وي فليتق الله نو اودي ريګي دای د الله نا وليقولوا قولا سديدا اودي وای دای وینا حقا اے وې خپل اولاد له وګوره که استاد ما شومان پاتې وي او چا دی کی ور کوله د کور او حق نه شړلې او جې دادې دې په قبضه کوله نو استاد حضرت سوئی داسې د بل ماشومان پاتې دي ان الذين بشک هغه کسان یاکلون اموال الیتاما چی خوري مال د یتیمانو ظلمن فظلم سراب بلار وفات شوه دا غي جداد دي يا نقدي دي او دي ظلمن خوړي انما ياكلون في بطونهم نارا بيشکا چوي دي پخپلو خيټو کې اور وسيسلون سعيرا او زر دي چې وردن نبشي دي اغور د لمبوتا اي اور د لمبوتا بدي وردن نشي نګور دی یتیم مال خړلې دمر لوی ګناه جوړه کا لکه سړی چې اور خوري اور په خېټه کې چي یوصیکم الله وصیت کای تاسو ته الله حکم در کای فی اولادکم فبارد اولاد تاسو کی لذکر الفارد نارینا او د نر بچی مثل حظ الانسین فمثل د برخد دو زنانو له ای یو رور ته چې د پلار مور په مال کې سملاویږي نو دو خویندو ته هغه ملاویږي دو خویندې په یو رور به حسابېږي او د الله د عدل انصاف نه ډک حکم نه دی ای وایي د سړي خرچه ډېر دی دا ښځه چې د پلار په کور ده نو ټوله پالنې په پلار ده اچې واده شوه نو ټوله پالنې په خاوند ده د دې ټګور په میراث کې ضرور مقابله کې نیمه حصہ ورکا فإن كن نسان کچری ودا خویندې غنې فوقت نتین دویا د فاسد دوو دلته مفسرین لکې چې لفظ فوق زائد ده لکه دې آیات کې زائد را دي فادربو فوق الاناق وحیه د پاسد سټونو یعنی په سټونو زکه د دوو حکم په میراث کې او د غنو یو شانتی دی رست براشی که خور یو که لور یو ودا نو د پلار په مال کې بل څوک سره نشتا نیمه صد دی به اګوره که خویندې دو دی او که غنی دی نو دا حکم دی جمهور علماوی ان حکم الاثنین فی باب المیراث حکم الجماعه د دوا او حکم په باب د میراث کې پشان د حکم د جمع دی وګوره که دو خویندې دی او که غنی دی دا غیدا فیصله را فین کن نساء ان کوي غنی زنان خویندې فوکس نتینی دو یاد پاسد دوام فلهن ندوید پارا ثلث ما ترکا دو دریم بیدا غمالنا چی دی مڑی او پلار پریخی دی اے گورا مال بدریز آیا کی گو تو لگو رئی نو دا دو پاکی ددائیشوی انور با دنور وارسانوی خدا علا چی تشی خویندی دی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَيَوَدَا اِفْلَار مُرْشُ يَوْ لُرْ پَاتِشْوَا فَلَهَا النِّسْفُ نُدِيدَ فَارَبَ نِمَئِدَ فْلَار فَمَالْكِ گُرَ دَ اولاد برخی در لأخیلِ اُس دارِ که بچے مُرْشُ نُو دَ مُورَ فْلَار بَسِي وَلِي بَوَيْهِ دَ فَارَ دَ مُورَ فْلَار دِدِي بَچِي کَدَا بَچے مُرْشُ لکل واحد منهم السدس د پار د هر یو د دې دواړو نشپګ مې سبي مما فغمال کی ترک چې دی پر خودي بچي ان کان له ولدن کچری وی دی بچي د پار اولاد بچي مړ شو خو اولاد شتا نو د مور خپل ارشپګ مې صدا فلم یکل له ولدن کنوی دی بچی دا پارا اولاد و ورسه و بواه او میراث تی اوڑو مور اپلار فل امه الثلث نو دا مور دا پار درمدا او دا نور مال بے دا پلار وی پا طریقی دا عصبیت فا انکان لہو اخوتن کچریوی دا دی میت دا پار اخوتن رون اخوین دے رونا دی اخوین دی دی او دی یو جهت ندی مور اپلار شریک دی یا دی یو جهت ندی مین دی جدا دی یو پلار یو دی فل امه السدس نو د مور د پارش فگمدا رونو خوین د مور د دریو نادش فگمی تر آوستا من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوسوی بها چی وصیت کړی دی میت پاغه او دین او پس دادا کې دود کرزنا ګور دی آیاتونو کې قرض رسو کړي او وصیت مخ کې کړي. خدا په ذکر کې وصیت مخ کې دی او قرض رسو دی، خو په حکم کې قرض مخ کې دی. نګور لومبه مړې چې سو کوشو نو د دبا کفن دفن وی، کفن دفن هم د شریعت مطابق دا جذور با ژوندو کې شل غزا او دیرش غزا کفن راړي او سپکه مليانو له مصلي جوړي دا شری کفن دفن نه دي. یا دا کوم ژوندو کې اسقات وی او سکه ایدام شری کفن دفن نه دي. اول د مړي په مال کې بدد کفن دفن وی، دین افس بدد قرض خلاصيږي. بیا وکته شي چې د وصیت کړه کنا او وصیت د شریعت مطابق دې کنا، نو په وصیت ما عملو کې هغه نفس به مال په وارثانو تقسیم شي. وګوره وصیت مخ کې کړه خو په حکم کې رسو دې، قرض رسو دې خو په حکم کې مخ کې دي. اواز اهل علم حکمت ذکر کړي چې دا وصیت رسو دې نو لې مخ کې کو ویدا وصیت یو مال دے خو بغیر د عوض نه اغسته شي، نو وی وارثانو باندې ډیر ګران وی. دیو جن ګور کم کم مرشو کنا او سو وصیت دیو کو کنا ډیر کم بشي د پلار وصیت مانی کمه زیاته پکی کای. نو دا وصیت زکه مخکی کو ترغیب ور کوي جو ور پلار دے وصیت کړه نته د وصیت رد پروا نه لري. سوره سوره خلق وصیت چکولو زی گوا کا مویر زما د ازمکا ډیر شی جیدات می نه نه دابه د جمعات د پاره نه نه کواره سانو سره خبرې کین وی په پلار زما او ته پکې کم ځای نه گواوی وصیت باندې سو پورا عمل نه کوي. ادا ګور تعالی یو نصیحتم کوي چې ګور ګور ته خدا ارسه دی بشول جمع کې هزار پیسې د الله په نوم ورنکا خو تعالی پته دا تا د مرگ خبرې وم د اینمنی او بدلی وی ځکه د مور پلار او د مشرانو د دن کدن خبرې خلق پزړی لیکي وای دې دن کدن کې ویلی خو ای وصیت بده بدلی بشور خبره لګن مشرانو یا وای سلی نو دی وای شلی وای کاغه وای چې دا سلی نو دې څه کوي وای شلی وای بیا به د زور نه یو روپۍ جوړای. نوګور اول به قرض وی بیا به وصیت وی، وصیت هم چې د شریعت مطابق وی الب پوره کیږي. کڅوک مړ کیږي او وصیت د شریعت نه خلاف کو په دی به عمل نکیږي. آبا حکم پلاران ساسو و ابنا حکم زامن ساسو لا تدرون تاسو لپت نشتا ایوکم چې کم یو په دی کې اقرب لكم نفعا ډیر نږدې د تاسو لپاره فائدہ کې. اے الله دا چې چالو نوي چې ته د میراث دای شي ورکه یاره زوینه دومره او پلار له دومره الله په خپل تقسیم کو وي تاسو لپاره تر لګي چې پلار او زامن کمیو در تړې نږدې د په فائدہ کې فرید و تم من الله دای سي د میراث فرش شوی دی دا اللہ دا طرفنا بس اللہ پا خپل دا برا دا عرش نا قانون دا آخیری کتاب پا شکل کے را لے گلے چی سوک منشی دا زوی دمرا دا او دا نور دمرا دا او دا پلار او دا مور دمرا دا ان اللہ بیشک اللہ کان علیمن دا پوہا حکیم او خاوند حکمتونو دې ور د پلار مور او د بچو میراث ذکر کو اوس درته د خز خاوند میراث ذکر کئ ولکم تاسو د پاره خاوندانو نصف ما نیمه ما د حمالنا ترکا زواجکم چې پری خوستا سو بیویانو اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ كَنِوِي دِدِي خُزُو دَ پَارَ اَوْلَاد یو خز امرشو او اولادی نشتا نو دی پا ټول مال جیدات کې د خاون نیم برخدا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ كَدِدِي بِبِيَانُ زَنَانَو دَ پَارَ اَوْلَادُوِي فلکم الربعون تاسل خاندانو سلور مدام مما ترکنا پا اغمال کی چی دی خزی مریشو او پریخو کد خزی بچیوی او مرشو نو ددی پوٹو المال کی دخاون سلور مدام من بعد وصیت پس د وصیتنا یوشین بها او دین چی وصیت کړی دی زنانو پا اغی او دین او پس دا دا کولو د قرزنا وس د خزی د میراث برخه ذکر کئ ولهن او د دی خزو بی بیانو د فارا الربع سلور موی مما فاغمال کی ترکتم چی پریگی زیتا سوی خاوندانو اللم یکل لکم ولدن کنوی تاسو لر اولاد خاون مرشو خوبچی نشتا نو د د فمال کی د خزی سلور موی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَوِتَاسُ دَفَارَ أَوْلَادٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ نُدَدَي دَفَارَ بَأَتْمَوِي مِمَّا دَهَغَ مَالْنَ تَرَكْتُمْ چِ پْرِيگِ دَيْتَاسُ وَيْخَوَنْدَانُهُمْ اگر اکا خزی دو دی دری دی سلور دی نو که سلورم دا بیا بس دا سلور وارا سلورم تقسیم بھائی او که سلور دین او اتمه به تقسیمه هر له بجدا جدا نی دا اتمه ک یو د نومه برخه دا ک دو دی او ک دری دی او ک سلور دی او دا سلور مې میراث دی ک یو د ک دو دی ک دری دی ک سلور دی من بعد وصیتن پس د وصیتنا تو سونا بها چې وصیت کړی تاسو پاغ او دین او پس د ادا د قرضینا د قرضې د ادا نفس اے چې دا غمړی کم قرض دا ناغه بخلاصول شي ځکه په دې قرضې دا غاړه بند دا و ان کان رجل کوي او سړی یور سوچ میراث وړې شي کلالتن میرات او امراتن یا یو خزد میراتا کلالا شاتا وی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نتا پوسو شو چه کلالا چاتا وی نیوی اقولو فیها برائی فا این یکن سوابا فمن اللہ و این یکن خطوان فمنی و من الشیطان والله و رسوله بری آن منہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نچا دا کلالا بارکی تپو سکو نویزدر لپخپل رای اجتحادی و خبرکو نو کدا حقی نو دا اللہ دا طرف نبی اکا خبر خطائی نو زماو دا شیطان دا طرف نبی اللہ و رسول بد دین بریوی الکلالت من لا ولد له ولا والدہ کلاله هغه چالووي چې نه بچشته او نه مور پلار نه کته سشته او نه برا نو کلاله چالووي بره پلار مور نیا نه کو نشته کته بچي نو اسی کړ وسی نشتا چې پورتو کې ورته میراث وای عمر رضی الله نو چې کله والی شو خلیفہ شو نچاسه د کلاله تپوسو کوغوی انی لا استحی ان خالف ابا بکر فی راء راه ما له حیا رازی چې ابو بکر رضی الله عنه یو رائے اجتهاد او زنی مخالفت کوم پس کلاله د غزه چې نی بر سوکстаў نکتا مور پلار نیا نیک کتب جی نو اسی کړه وسی نشتا ندی کې د کلاله میراث درته ذکر کړي و ان کان رجل کوي او سړی یورثو میراث وړي شو کلالتن میراث دے او امراتن یا یو خز میراث ده ولهو اخن او اختن دل رور وی اخور وی ګوره شریعت کې خوین دی رونه درې قسمه دي یو هغه د چپلار مور شریک دی چې خلق ورته سکا وای دی ته عینی وای یو دا سری چپلار شریک دی خومین دی جدا دی یو هغه د چ مور شریک د پلار نه جدا دی نګور دا د دی اخیری قسم مسله را رور د خور د خود مور د طرف نه پلارانی جدا دی او کم چې پلار شریک دی او مورم شریک را یا پلار شریک دی او مین دی جدا دی نو دا غي حکم به صورت په اخر کې ذکر کړي دا غي پوره په صبر کوي یا بھائی صورت چې ختمه نو د پلار شریک او د مور شریک رور خور یا پلار شریک دی مین دی جدا جدا دی دا غي مسله به در ترستو ذکر کړي فولهو د دی میرات د پارا اخن رور وی د مور د طرفنا او اختن یا خور د خود مور د طرفنا پلارانی جدا جدا دی فلکل واحد منهم السدس د پارا د هر یو د دی دواړو نشپګم بای ادا په میراث کې واحده مسله ده چې نارینا او زنانې پکې یو شان ثکل فین کانو کوی دا ارونه خویندې اکثر من ذالک ډېر د دینا فهم شرکا او فی الثلث نو دایب برخیدار وی پدره مکی من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسا بها چې وصیت کړه شوی پاغ او دین او پس دا دا کول د قرضنا غیر مدوار مشی zarar rasun ki he wasiyat wo id zulm makaw da ne kai wasiyat ka ya ghair mudwar mashi zarar rasun ki qur allah wala warkade tha mahroom ko no sumra zarar de rasun awzan la khud duniya ya sura zura joda ka khabar akhirat de kharab ko ghair mudwar samana wa چې باز وارثان د وصیت نه دي محروم د میراث نه دي محروم کل یا دې ورکه حکما یا دې په لور الله چې ولکم مکرکړی تا پک یو لډېره ورکا zarar دې ورکو چې ډېره دې ورکه خود نور برخه دې کما کا او دا مسله د رسو به ذکر کو ال ادرار فی الوصیه من الکبائر چاک وصیت کې zarar رسول نو دا د ګناه کبایر نه دا دیو جن ور سړې مړکی نو دې ګډ وډ وصیت نه کوي او کو وصیت کې zarar رسول نو بیا دا د ګناه کبیر او کا وصیت من الله دا مصدر موکد د مفعول مطلق چې ورته وي یوشیکم بذالک وصیتا من اللہ وصیت در تکی وصیت دا اللہ دا طرفنا دا گوری دا اللہ وصیت دے چی دا خزی دم ردا او دا خاون دم ردا او دا لور دم ردا او دا بچی دم ردا او اس کو آسانا خبر ردا بعد کو جسوک مر شو چاپی سینے واچو لبد دا دشو اباز علاقو کې موږ کوم ځای ورن د قبایلو کې مشهور و وای په چا چې سیناوا شو د تور مار دی مار چې مال نه تاو شي نو چې مړکړې دی نه کرا نو مال تعال په چې چارونی و بس داغ شو اسو په موکره نو چې مور امړو شو چې سمره سونا و وی تختو لا زور نغدې اخو د سر غایب کې ادا څه نو وای چې زب مړکې غوا دانند ززن کدنو و مار سو تختور دا سی بس ابا پا مام مرگ رازی دا خوسی اوازی چیزا سوک مر شو دے مر ننے آئیو شایر وی وی بازی خلق زمان مرگ دا خوشحالی نو ای کز مر شم نو دا خدا سی لارا دا چی اوازی پیز زمنا تم را پس را روانے دا چا مرگ لخبال خوشحالی دے چی مونگ نمڑکی دے نو سوک مخی و رستو خوب بچکی گی سوکنا والله علیم الله پوه دے حلیم او صبرناک دے تلک حدود الله دا مخی حکمون دا الله او دا الله پولی وی ومن یطیع الله ورسوله چاچ تابداریو کد الله او دا رسول الله وردا سې زيونو کې بیات لري د علم تفسیر قاعده دا دا دلته د الله او د رسول تابعداري کومه د عامه کې تیر شول یو قول دا دی یا ته عامه تابعداري مراد ده چې دا مذکورم په کې داخله شو څوک پوښي په خبره دي دې کې د الله او د رسول تابعداري نه د صورت د سر نه جلا کومه خبره شروع دي دا یا ده یا عامه تابعداري مراد ده نو دام په کې رااله چا چتا بيداریو کد الله او در رسول الله وارثان د میراث نه محروم نکل او هر چا ته خپل خپل بره ور کا يدخله جنات نور ذنبي کی الله جنتون تا داسی جنتونا تجری شروان بی بهیږي وا من تحت هل انهار لان محلات و باغات و داغین نهرنا خالدین فی آمیش بیدی پدی جنتنو کی و ذالک او دا جنتنا او دا دین امتنا الفوز العظیم کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہم ومن یعص اللہ و رسولہ چاچنا فرمانیو کدا الله او دا الله د رسول دې دې کوم ګره د مخ کې حکمونه یادې الله دا سی وي او دې فاغي عمل نکړي نو یاد مذکوره احکامات نه منل دي یاد نافرمانی نه عام مراد دا چاچنا فرمانیو کدا الله او دا الله د رسول الله د میراث حکم ذکر کو د یتیم او د غریب او زنان برخه ذکر کا و دینا فرمانی کئی و یتعد حدوده او دتی جاوزو کد اللہ دو حکمون نپولی نور واؤنی دو یدخلہ نارن وردن نبی کیورتا خالدن فیها امیش بی پدیکی ایدا میراث نہ محرومول خو گناہ کبیره دا و مشور کی خو کافری نو د خالدن سمانا دا کړه د خالدن دا معنا دی چې وسړې وې زاړو د لور خور ا دی یتیم او برهنه منم تعالی د حکم نه انکار کوئی دا چا ویری او یو سړی چاوري دو خو او دا خواسانه خبره ده یو سړی ته د لور خور ورکه بیا یې زړه زیادت نی وای څه پوه شي په خبره باندې لور خور دې ورکا بیا هغه به د غره هغه شی پیتا وګوره انکار کچاو کو نو کفر شو دا الله حکم نه انکار کول کفر دی وګوره دا خالدن فیها پخپل باب خپل معنا باندې دی اکه دا شي چې او سړی انکار خو نه کوي خو ورکه یې نه منی چې الله په قانون کې برخشتا خو گناهگار دے ور کئینا نو خالدن فیها نمراسلی دے با دیر زمان پا دیور کیوی نو خالدن نمراد مقصی طویل لے دیرو مربدی کیوی یدخلہ نارن وردن نبی کیورتا خالدن فیها امیشہ بای پا دی کی قدید اللہ دا حکم نے انکار کئی او که انکار نه کوي خو عمل پې نه کوي نو ډېره زمانه وي په دې کې وله عذاب مهین او د دې لپاره وي عذاب رسوا کوونکې واللاتی غزنان آیاتین الفاحشه چرات للیو کلکار د به حیايي تا العیاذ بالله من نسائکم استاسود زنانونا فاستشهدو نو گواهان طلب کئی علیهن پدی زنانو اربعتم من کننا سلورد تاسنا اے یو زنانا یا یو سڑی بدکاریو کا العیاذ بالله فاحشه نه مراد زنا دا نو سلور کسان نارینه مسلمانان بد سترګو د لیدو گواہی کوي د خوځو گواہی په دې باب کې منظور نه ده الله سوره خپل دین دی کده ټول کلی زنا نو وی چې او موږ دا شکار لیدلې نو د دې گواہی معتبر نه ده بلکې الټه به له سزا ملاويږي د رسول الله علیه السلام د وخنا امام زهري وای مزت سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم والخلیفتین بعده الا تقبل شهاده النساء في الحدود د رسول الله علیه السلام سنت دی او د خلفای د دو خلفاو چې دې ته شیخین وای ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما د خوځو گواہی په حدودو کې قبول منظور نه لا نګور دي کې سلور سړی بای او د سترګو لیدل بای دی وجه نه باز خلک د غیرت په نوم کوم قتلونه کوي نو دای ودا الله په نسبته کې مجرمان وي ځکه د زنانه څخه په خبرو کتلې څوکي ګوشه کې ولاړو کته مړې کو یو خود مرګ اختیار تا لنو بل الله ندی ویلی نو غیرت اغه چې اغا د شریعت مطابق وي اگر چا غیرت د الله او د رسول دین نو ورواوډي د دې ته جهالت وي دې ته غیرت نه وي نبی رحمه الله و سلام جي مسله بیانول او صحابي وي وي قرباني او سره برازي ازما پکور کی خیانت وکي ازب سرور کسان لټو نو دې چي لټوم دې خو بتلې زخو بے پتو روام مرکوم بے نو دا اللہ حبیب انصارو توی وی دی سردار لمو گو رئی دے دا غیرت خبری کئی وی دا اللہ غیرت دا ٹولو نلوی دے اور پسی پا مخلوق کی دا ٹولو نلوی غیرت دا رسول اللہ علیہ السلام دے خدا دا اللہ قانون دے غیرت آغی چی دا اللہ و دا رسول دا حکم پسیوی اکدین ورواوڑی دنو کتولا دا غیرت نم کی دی خدا جہالت او ناپوہی دا او دی کتام وی گور سلور گواہانی پا دی که مقرر کل دا شریعت حکم دے چی پردوا چاو دا شریعت حکم دے چی پردوا چاو پا ان شہیدو کدی سلور کسانو گواہیو کا او د سترګو د لیدو گواہیو کا فامسکوهن فی البیوت نو بندی او ساتي دي زنان او لره پکورونو کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ مریشي او یا جعل الله لهن سبیلا یو ګرځي الله د دوی د پارس بللار نګور رسو قانون راغه په سورې نور کې هغه قانون سره چې یو سړی مسلمان یو زنانه مسلمانه شادي شوه دا وعده شوه او الیاذ بالله د بدکارای کاریو کو اصلور سړو نه کانو د سترګو گواهیو کا نو دای بار جم کول شي دا سړی به میدان تر وباسي اپکانو به ولي تر دې چې مړشي اخذ بارک دا سره چې دې د وکندو کني نامې پوری نو دا و پاره کې بند کی چې دې پرده سنبال شي بیا به پکانو لي درجه حکم ګور قران کې راغله خو من لفظ منسوخ دې حکم باقی دې درجه حکم قران کې راغله وی الشیخ و الشیخة اذا زنایا فرجموهما سڑی و زنانک بدکاریو کنو رجم قیدا قرآنو خو الفاظ منسوخ شویدی حکم باقی دے اور رسول اللہ علیہ السلام رجم کڑے زنانیم پر رجم کڑی ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ دیم پر رجم کڑے داغی نفس خلفا عمر رجم کڑے دے نګوره که شادی شد وی نو دا حکم دی او سوره نور کې وځه صدره میات کې راشي که غیر شادی شد دی او دیوان سلور و سڑو دسترگو دلی دو گواہیو کا نو دیب سلسل دوری وی سوی وی سلسل دوری بے وی دا دا اللہ حکم دے او دا بس د غیرت مطابق دی دینا کمی او دینا سیوا والے دانا پوہی دا نو گر دا حکم پہ ابتدا دے اسلام کیو او اللہ وی چیو یجعل اللہ لہن سبیلا نو الله ورته قانون رولې غلو د شادي شد او د پاره یو او د غیر شادي شد او د پاره بل قانون نه ولذان یاتیانها او هغه د وکسان چې راتللو کې د کار د به حیاتا منکم د تاسو نا فاذوهما ندیت ضرر ور رسوی ای دی ولذان دو نسوک مراد دی نسوک کوئی همز زانی و زانیا بدکار سڑے و بدکار زنان مراد دی خدا ولذانی دا مذکر سیغا ذکر کا غلبے ور کا مذکر تا پا مونس بانے یو قول دا مفسرین دا دے دویم کول داده چی دینا مراد لیواتت ده دو ناری ندی خدای لیواتتو کو ندلتو وی فآزوهما دیتا ضرر رسوی دی ضرر رسولو کی زمونگ د دینی مشرانو دری مذاہب دی یو مذهب داده چې دا سزا به د زنا نم سخته ګن صحابه کرام او ګن ائمه دې طرف سلاړ دي چې ان عقوبته اغلظ من عقوبه الزنا د لواست سزا دا د سزا د زنا نه سخته ده وعقوبه القتل على كل حال محسنا كان او غير محسن وید دې سزا قتل په هر حال کې کدا شادي شدوي او ک غیر شادي شدوي دا د غنو صحابه او د امام احمد رحم الله په اشهد روایتونو کې مسلک دې ادا یو قول د امام شافعي رحم الله ها اول مذهب باندې شک پوښوي بھائی دویم مذهب دے د غنو تابعینو او دا یو قول د امام شافعی رحم الله او د امام احمد رحم الله په مذهب کې دا یو قول نه او دا قول په احنافو کې د صاحبین د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی دی وی ان عقوبته عقوبه الزنا د لواست سزا بد زنا غنتی وی که شادی شده ده نو رجم نه او که غیر شادی شده ده نو سلدوری بای دا ده صاحبه نو مسلکم ده او ده ده نور و ایمام ده امام ابو حنیفه رحم الله وی چه ان عقوبته دون عقوبت زنا وهی التعذیر سزا د لواتد دا د زنا نه کم د تعذیری سزا دا خلیفہ وقت ته اختیار ده سخت نه سخت سزا دی ورکی دغه کده خلیفہ خو هي نه حناف علما وي د غرض سر نه دی روغ ورزای اسو کوئی دیوار سر دی اوتړی او دیوار دی پھر روغ ورزای اے بادشاہ چې سخت نه تعذیری سزا بادشاہ ته سپارل شي د دې چې څنګه خو خوي هغه شان دیو کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا درې واړه خبرې ذکر کړي ابه دی اول قول ترجی ور کړی وای دا جمهور امت ته دا جمهور امت دې چي وای او خبره دغه موزندار را ځکه وی قوم قوم چې دا کارونه کول د لوط علی السلام قوم رئی تا اللہ دا سے عذاب ورکڑے چې بل چالے دا سے ندے ورکڑے یوی پی گورا ملک الٹکو خارونا کانی پی رو ورول دسترگو نظر تی واغستو نصور عذابو نشل پی یوی ورطا وطن الٹکو نسکورے کپی او پزمکا کی ورخاخ کن پکانو باران پیوشو سترگی ورطرن دی کی نگور سلور عذابونے پی راجمکن نوی سزا دلیواتد زناد سزا نلو یدا او د نبی علیہ السلام دا صحابو پا زمانو کی دا فیصلے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تچاویل او چې دلته سړی دی او دا کارونه کوي ناغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته خط لیکلو د خلیفہ سره مشوره وکړه ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابه را جمع کړل چې دا شان کار چا کړي نو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی دا کار په امتونو کې یوم نه کړي سیوا دی امت را اتا سول پتا د چلا ور سره سګنیو وې زماره ادا د پوري اوس وزوي نو خالد رضی الله عنه ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه خطلي ګل وې دا خلق پوري اوس وزوا د دا سزا د اغینه لوی ادا او ګنو جوحات علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې دا لواتد د زنا نه سیواله فَإِن تَابَ كَتُوبَ وَيَسَّ وَأَصْلَحَ أَخْفَلَ مَلِدْرُسْكُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا نُمَخْتَنَ وَاعْلَوِي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا دِتُ بَقَبْلُهُمْ كَيْ مَهْرَبَانَا انما التوبه بشك قبل دل توبه على الله فالا للذين داغ كسانو د پاردي يعملون السوء بجهاله يغي يعملون كين اكار بجهاله فنا پوهي اي فنا پوهي ناكار اعمال کوي د بجهاله سمانا لا امام مجاهد او غړ مفسرین وای کل من عصى الله خطوا ان او عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب چا چې الله نا فرمانی وکړه خطا سره یک قصدن وي دغه وخت کې دی جاهل تر سوچ د ګنا نه اوته نه وي دیو جن غنو تابعین ذکر کړی چې اصحاب رسول الله علیه السلام بوي کل ذنب اصابه عبد فهو بجهاله کما گناہ چې څوک کوي دی وخت کې د موصوف د په صفت د جهالت باندې کده فو هوي او د موصوف په صفت د علم شرعي نو دا سی به ول کول دغه تاکه د گناہ کار چې کوي دی وخت کې د نه فوها ثم يتوبون من قريب او بے توبہ ویستا من قریبن پنیزدی زمانہ کے دمرگ نمخ کے زنکدن نمخ کے زنکدن نمخ کے مخ کے توبہ ویستا من قریبن مانا سوا اے فزمانہ قریبہ کے دا زنکدن نمخ کے فاولائی کدغ خلقی توب اللہ علیم توبہ بقبول کی اللہ دزوی وکان اللہ علیما حکیما او دی الله پوها او خاوند حکمتونو ور چا چې څومره ګناه کړي ارس چی وی خو چې د ځن کدن نمخ کې مخ کې او زمر نمخ کې مخ کې توبه ویستا نو الٰه العالمین به توبه قبول کړي ادا کړه ګور کړه دا چې وی مشاهده مشران ډیر پويږي د دې مړی نظر اوچوي خلک وای نظر اوچاو دو نو دې بیا غیر چا پیر ناس خلک نوی دي دې بل سو ګوري ملائکه لخکاری هغه روح قبض کې دو والا او جب بند شي د وفات نفس جب بس بند شي تا مشران زنانا او دی په پویږي ځکه د دې د لاسونو سوره سوره خلق د دې په لاسو کې مړ شول وې د فلاني جب بند شوا او نبی بشر وی د رسول الله علیه السلام جب مبارک آخر کی خبره بند شوه وګد حدیث ته او د محبت نړکره او صابر رضی الله عنه ای زر عالم تعالی حبیب خبره نشکوله نو په ما به لاس کی خو بیا به لاس د شوشت کو د پوه شو چې مال دعا غواړي زکه په انتها بینه او د صابر رضی الله عنه اده د والد سره او صابر ابن زید وی پا ما بیلاس کی خو بیا بیلاس فکر دی زا پوش فم جمال دعا واری خو جب هم با اے دا انسان عرصو کمزو رہی تو تالا وی الہ تی مجونا وار ورجب بندشوا آغا نظر اچاو دو سوی دینا نو دین مخ کی چی چا توبا ویستا نو بس دا قبول دی او شاعر پاشارو کی ذکر کړي وَيَقَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَوْبَةً مَّرْجُوَّةً قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَبْلَ حَبْسِ الْأَلْسُنِ روان دې ک توبه د ځان د پاره د امید خود مرګ نه مخ کې او د جبې بندې دون مخ کې بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغلم للمنيب المحسن جلدی وکا د نفس د بندې دونه مخکې مخ دا توبه خو ستا ذخیره ده دا دی یو غنیمت ده وګوره ځان کدن شروع اگر کته سخت بیمار دی وخت توبه قبلېږي ولیست التوبه او نشته دی قبل دل د توبه للذین دا کسانو د فارا یعملون السیئات یعملون کیناکارا حتا ترضی اذا حضر کل شرا حاضر شی احدهم الموت یوددوی تمر زن کدن شورو شو قال وایری انی تبت الان ازوس توبه باسم وللذین اونا کسان یموتون چمڑکی وهم کفار او دی کافر دی ادم مرگ پا وقت دا کفر نتوب و باسی اولائک دغ خلق اعتدنا لهم تیار کرده مجدوی دا پار عذابا علیما عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو لا یحل لکم ندی حلال تاسو تا انتر سنسا اکرها آیات کی دو معناګانی نه سوچ کوي چې په میراث واخلې نکاد زنانو چې والې زنانه د مړو په طریقې د میراث یو قول زده ادا د جمهور مفسرین قول له اباز سلف وی ان ترسو اموالهن کرها ندی حلال تاسو تان تری ان تری سنسا چی پمیراسو علی مال د زنانو نکرها پزور سوک پا دو مانا گانو پوشو آبائی ور خزب میراس کنالی امال بی میراس کنالی یو مسله د تاسو لپاره پته ولګی شي دا د مونږ د ملکم رواج دغه ده د جاهلیت په وخت کې دا چې څوک خځه خاون به مړ شو نو یلقی حمیم المیت علی الجاریه صوبا د مړی او خپل براغه او یو سادر به په زنانه ورواچولو بس دا بده منه لیوا نو کدا به خیسته و په نکاح به واغستا او کدا به خیسته نو نو بند به کا قبل چاله ورکول خو میراثه غلط نو تر دې چې مړه به شنو میراث به واغستو بس چې څوک مخ کې شو په دغه کونډې خزی باندې به صادر واچولو دا بد دوا تاسو د پتر د خپل ملک دارشته دار څه کوي چې د لور او د خور خاوندې مرشي ضرور پړونه یو شي نور برخه د هغې لشته که پوه پوه شي خلک لا ناستې چې یادې تا وکي که چانې تا نوکو وای ګوره ماې پړونې هم را نړو دا ډېره مخکې نه را روانه ده دد صرف دا پړونې دی که نور هم سب برخه شته بد یو پړونې سر هرته ختم شول تا د لکه پته نی کور کې زنانو نه ته پوسو کوي دا بعضې خلک د علم سره داسې کوي یاره پړونې وال راړو بس دا یو پړونې شو بس دی سر را تاو نورې سنیشته او خو به اومنله اے ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسو تا انتری سنسا چی پا میراس سروالی زنان کرحن پزور یا میراس تی پزور والی ولا تعدلوهن او ممنک ویدوی لتزهبو دید پارا چی واخل یواسل کی تاسو ببعض ما آتیتموهن باز حاغ چتا سدیل ورکنی دی یو مانا دا آیات داوا ویدی بد اغ خاون چه مرش و خضب من کولا چه بلده بنکا نکے علا بنکا کے چه دی خاون نسپاتی دی دا بمونگ لراکے یا غ مہر دی غستو چې زمونږ مرده کم مړ شو داغه خزه ا مہر به واپس کې د دې وس داسې مکوي چې تی منې کې ا بعضي علماو دام ویلي خاون خزه جدا کا بعضي سره طلاق د جاهلیت په ذکر کوي خدا د جاهلیت خبر نن په مونږ کې د بيدینې د وژن راغلي خذله طلاق ورکو پس پابندي ولګولې بل څو کې په نکاح نه کوي نو څو کې دې جرمانه کیږي ا مشران هم پکې کیږي وایځه او پنځو شپې ته زر بدر کی ا بس نورې څنګه واما نو رب مشرم د ظلم په پیسې را کې راسته دا خو د اسلام نمخ کې د کفار د جاهلیت خبرې خذتا خاون طلاق ورکړې خوز بل زینا منی کئی چه ترسو دس آغشتی نی وی ما دور دور درگلو دا برا لراکے آلان کی خزیل چه کم میراسو اے خزیل کم محرو ناکو گتا طلاق ورکو ټول دا غیر رسی بلکه دا اللہ حکم سرے چه طلاق دے ورکو نو اغا محر خو خود ورکا نورم کسی کی گی ورکا تاسو لمخ کی دا حسن رضی اللہ عنہ واقع تیر رشو کرن یو خزل طلاق ورکنو لزرا درهم ورطا پا متعکی ولیگل ناغی یو شیروی غبیبی وی متاع قلیل من حبیب مفارقی دا خود محبوب جدا کی دنکی نیو لگا غنتی ہے دیا داب نګور ولا تعذلوهن کی دمړي وارثانو ته حکم دی یا خاوند ته حکم دی څوک پوښوي پټول توجيهات باندې لستذهبوا ببعض ما تهتموهن دې د فارچ حاصل کئ تا صبح زیا غاچ ور کړی مونږ دی دویتا الا ایاتینا بفاحشه مبینه مگر دا چې دې رات لولو کی پیوکار د بی حیا ای اخکار سرا د فاحشی مبینی نس مراد دی ایو اید خاون نا فرمان دا ار وخ خاون تنکڑے نو دیور سر خلع کئی خزنا فرمان دا یا خاون تا او دا غرش صدارو ته تکلیف رسای مگر دا چې رات للیو کل پیوکار د بیا اخکار سرا وعاشروهن بالمعروف دا الله حکم دی جوان تیر کئی د خزو بی بیانو سرا د شریعت مطابق بالمعروف نس مراد دی ایوی خبر سم طیبو اقوالکم لہن خبر لگا سم کوا هر وخت کور کی ترخی خبری دی وحسنوا افعالکم ویخخو یساتی ور قران مخ کی ویلی ولہن مثل الذی علیهن بالمعروف سورہ بقرہ کی در لسیر شروع کړه وایذا خزم داسې حقونه په خاون واجب دي لکه د خاون چې په خزه حق ده د خاون وې زمما خزه زمما حق ده وي خپل غواړي خود دې حق ده کنا او دا الله حبیب فرمایي توجه کوي وای خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې ای زما امتیان غرا غسوک دي چې څوک د خپل بیبي د پاره غوړه نه وانا خیرکم لاهلی او زه پتا سټولو کې غوړم د خپل بیبي انو د پاره د الله حبیب خلک ژوند تیر کړي بیبيانو سره خوش طبيعتي وې کولا نرمي وې کولا فراخي وې کولا ایسره تبسم او خندا وې کولا غوره غوره سوق دی چې سوق د خپلې بیبي لپاره غوره دی یو ځل زموږ یو دوه مرګري وای او وفات دی الله دې وبخي او د بل پته نه لګي ادواره ما خوره یو موږ چې کوم ځای وداغه ځای ولاله کو وفاتي قبرونه دی دال واراتو نډکی ناغه یو په تبلیغ کې ګرځېدو خو خزه به والي ټکولې ویلې په هغه خوره ډاکټرو ا تبلیغ کې نه تلو خود ار خکولی اخلاقی و کورگی نما چه دا حدیث بیان کو چه خیر و کن خیر و کن نا ماما لوی وی زدر نغوره پوچه خوری خود ماما لکور نا خبری بس چه دیرا شی درست دروز دی کورکی لاراغل اندره چه بس لرگی ری او تکول دی او کنزری دی اسپکی دی ناور توی وی چه تبلیخ کم کردی خود دا نخیم دا کور والا نواما نبدا خبر کم دا اخلاق و سرجوان تیرو اتی تبلیخ کم کردی و کورگی دی پرزونی جنگو ندی نو خبره سما کوله کنا ته الله پیغمبر وای خیرکم لاهله تاسو به غوره سوق دي خپل بیبي د فاره غوره دي خولي اخلاق غي سره استعمالي دیو جن غوره سره دي د بیبي په خبره صبر کوي صبر دې دا کار سره کمزور خو په خوره غوره سوق زور ورته اگر شنن خبر الټه شوي پپای خود صبر دا دی چې سړی چاله او کوخذ له وکوه امیر المؤمنین غنتی عظیم شخصیت خپل بیبي سره به د صبر معامله کوله دا ورسو ذکر کو دي سورې نه ساکي یو سړی د خزي د بد او رد او بد اخلاقو نه تنګ نو یو چې نور څو نشو لزم امیر المؤمنین ته شکایت کو نو په خوا خلکو کې آداب دې کو سکه ناس چې روزې زبر تر خپل شکایت کو امیر المومنین کور کې ده ابي بي ورته تیزي خبرې کوي او جواب نه ورکوي دا سره سمجھدار دوی په ټوله دنیا حکومت هم کوي ادا خزه ول څنګه سخت خبرې کوي دی غوړو غک نه کوي بس ادر په وګه کوي ته سو کې ته خورته خود خبر برابر دی بس روان دي کی عمر رضی الله عنه وروته چې وکړه ته یو ځای پوسینه روان دی راشه ځوان څنګه راغره څنګه روان وي دوه ټوله کیسه ته راکا ویزه خودی لراغلی خو چې بیواری دل بس بس نما سپر دینو عمر رضی اللہ عنہ ورتوی وی گور دا زما بی بی دا دین زما اولاد دے دا زما جامی وی زیما تا خوراک هر څه تیارای نو که یو تیزه خبر او کس آسمان رو غرزی دو سو پوشوی پا خبر آبان اے ارس در لکی نو که یو تیزه خبر او کنو سوشول وعاشروهن بالمعروف جوان تیر کئی دوی سرد شریعت مطابق فین کرهتمون اک بدی گنی تاسو دوی ای او خوی پا بی بی که داسی دی چه دخاون خوخ ننے فاسا ان تکرهو شے ان زرد چه تاسو ببد گنی یو شے چه ادخز صحبت دیو دی پا نکا کے ساتن لی ویجعل اللہ فیه خیرن کسیرا او بغرزی اللہ پدی کی خیر ڈیر اے خیر ډیر سره وای دی بیبی بازی خویونه خنه دی خو تا صبر وکړه دا سي بچي وا الله نه کان درکی اغه ټوله قزا در لرو ګرځول ها خیر کثیر سره نیکانې لونه او بچي درکل یادا دې اوس خو یو شی بد غني خو کله الله زفاره دې صبر وکړو نو غزات کراحت او دشمنی په دوست صحیح بدلولې شي د څومره خلکو ابتدایي حالات صحیح نو خو هاون صبر کړي طلاق نه دی ور کړي رستو خبره په محبت بدل شي نو خیره کثیر مو پیژندو کنه وای اوس خدا سي خدا به الله دې نه بد محبت د جوړکیاتې مراد ثواب دې لوی ثواب بدر کی ځکه الله حکم دی ومنلو او دا الله د فار د صبر وکړو. مورخ اسلام امام زهبی رحم الله په خپل کتاب کبائر کې ذکر کړی وای کله د بیبی په صبر سړی ته ولایت او بزرګي میداوي وای یو نیک سړی. مورخ اسلام امام زهبی کتاب الکبائر کې ذکر کړی نو د دې یو استاد او یو پیر نو دې راغ لاغه تاسو کو دروازه جوړه کولا نو کور کې دې نو بيبي ورته څنګه راغله دا غشا نو هغه د خاون په جېڅ خو خواغه په بنده دروازه وي وې زه چرته ګورم دا صحرا په لبتلې نو دې لاړو ځنګل په لجیوي کتل نو د دا استاد او پیر پزمری سور دے او د گیډو بارے تڑلے را روان دے سدے دھوکا تو وی سمو دا پس چیدے را گئے نو آغا خدم روا تپوسیو کوئی آغا بیا زنگل لتلے چیوی کتل نو دا آغا دینی مشر گیډے پسر کڑے او پسر گیډے را روان کڑے نو دا شاگرد او مرید حیران شو مجبور شو تپوزه او گوی مخی زر آغلی او پس مری بارو نرادل او از غپا سرگی دی را چلی نا اغا استاز ور تحلوی ویز ما اغا بی بی و بد اخلاک و خو ما پی صبر کولو دا ټول کرامتو نجنی کتل دا دی وجی نو او سا اغا ملا شوی نو پس صبرو کم او دز مری پده پسرگی دی را چلو الله وی او بگرده اللہ دی کسا خیرن کسی را لوی خیر بو گرزئی اے الله دې ار چاله د خو اخلاق او توفیق ورکی د خپل بی بیان دا الله یو حکم دی دا د رب العالمین یو حکم دی وګور د پیغمبر نه بسوک لوی شي نبی رسول الله دی او بی بی په کور کې او دا باندې نمونه نه لګ نو بلی بی بی وړه خپل خپل پخله کولو ناغی پلوخی کی سرو لگل او نبی علیہ السلام چی دی بلی بی بکور کی اخری غیل غصوارا لگ اغا لوخی دا خادم دلازو نووالو اغا عرص تتویشو لگ اغا مات شو دا دا اللہ دا حبیب آجزی دا دا اللہ حبیب دا مات لوخی ٹوکڑی را جمع که اتویشو تو عام پک را ٹول کو صرف دا سوی غارت امکم اے تر قیامت امت توی مور لمو غیرت ورغه چې دومره عظیم ملمز ما په کور کې او خوراک دی بل سکرا دیږي نی والو کل لیټا کول کل نی جنگونه وکړ اجه خوراک شو نا خادم له د زغی بیبی د کور نه روغ لوخه راواغ سویدا غی کرے اوسه ځکه دې لوخه مات کړو نو دا غی په بدله کې د دې روغ لوخه هغه بیبی کرو لګل خو نور یې سمونوی غارت امکم الله حبیب دا سی ژوند تیر کړي وای کوم جایز خبره چې بیبی کړي هغه منلې اگر کپا غي دیر انتظار راغله رسول الله علیه السلام بیبیان ټول ځان سره حج زبوتلې نو ټول حج عمره وکا او عائشہ بیبی پکې بیمار شوه نو دا د حج درات لو پورې لا بیماری وا نو د اهل علم دی او قول مطابق دې تش حج وکړو نو دا اللہ حبیب چراغ منا کی طواف وداو شوا نو بی بی ورطا یو شکایتو کچھ قربان تاسو و طولی بی بیانی زی او دوی عبادتو نمکڑی حجو مرموکا وزو خطوش حج میوکو نو دا اللہ حبیب طول قافل پزرگونو قافلی سارکا او نبی رسول سلام د بیبي په جوړه کې سره نبی رسول سلام د راغ طواف کولو او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وی لاړ شه او خور باندې دي د تنعیم نسوکا عمره وکا دا اوس چې حاجیان زی او مسجد عائشه بیبي ورته وای او تنعیم ورته وای نو دا نبی رسول سلام لګره او یل تر دي خور باندې عمره وکا هر جایزه خبره رسول الله علیه السلام د بیبي نو سکولا وګوره دا لخر ترغی ته دا دومره زورګونه خلک ترغی په انتظار دي چې بیبي الته لاړه او عمره وکنو په دې ګنټیو لګې دی او چې وی فارغ شو الله حبیب حکم وکړو دا مکی مکرمه نه مدینه منوره ته روان شو او دا اخیری روانې دلو بیا چې پیغمبر په سترګو لیدو مکه مکرمه کې د حجۃ الوداع وا ځکه فرمایلی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی راشه خلکو حجره نزدکای کی دې شي د دې نفس ما او تاسو ملاقات نشي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبغرض الله پدې کې خیر ډېر وان نرتم استبدال زوج اکتا سو اراده لرله د بدلول دی وی بیوی مکان زوجن فزید بلی یو ته طلاق ورکه بل په نکاله واته تم احداهن قنطارا او ورکړی وی تاسو یو د دې ته یو لوی خزانه مہر کی اولوی مال دی ورکڑے فلا تأخذون ما اخلی من حود دی مال او خزانین شین سشے اتأخذونہو آیت آسو اخلی دی لرا بہتانا فدروغ سرا و اثم مبینا و پگناخ کار سرا پگناخ کار سرا وردی آیات کې دا موي کې جاډېر مہر ورکو نو درسته خو چې څومره کم وي نو بهتر ده وکړې مہر چا ورکو نو دام جایز ده قنطار څه ته وای ډېر مال ته المال الجزیل ډېر مال ته وای عمر رضی الله عنه یو ځل وی وی محرونا ڈیر وی ما کدا ڈید دی ڈیر وال خیر وی نو رسول اللہ علیہ السلام با محر بی بیانو تا ڈیر کڑے وی نو یو زنانا ور پسرالا دا ابن کثیر او عمدت التفسیر دا واقعا ذکر کڑی او عمدت التفسیر کی وی اسناده جید قوی نا هغه زنانه ورته وای وای ګوره تا د ډیر مہر نه منو کا تا د الله کتاب نه دی اورېدلې امیر المؤمنین ته وای واته تم احداهن قنطارا الله وای کی اولی خزانه ورکه او ته ډیر بنو ورکه رضا عمر رضی الله عنه یو لوی شانو بیا راغه منبر باندې ودرېدو وی رجل اخفا و امراه اسوابت زان تامیر المومنین وی یو سڑے پا مسئلہ کی خطا شو یو زنانا حق لو رسیدہ ازان سرے ہوئی زان سرے کل الناس افقہ من عمر وی طول خلق یرا عمر تانا خبوئی گی پا دن بانے کل الناس افقہ من عمر آلان کیا غا تا پیغمبر پا جبلوی فقیح دو دا توازو دا دګور کو سو په لکونو مہر ورکاین نو ناروا خونه پدې عربو کی طریقه دا د قانون نه مہر ډیر کړي تاغي وجدا د خلک تلاکونه ډیر ورکای ناغه مہر حکومت سره لیکل شوی نو که طلاق ورکو دیباغه مہر ورکای ډیر ډیر مہر پکې نو مہر ک ډیر دی جایز دی خو چې څومره کم دی نو دور صدا دومره بهتر را مہر چې څومره کم وي نو دومره بهتر را لکه صحیح حدیث دی ابن حبان کې راغلی ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی ان من خیر النساء ایسرهن صدقا وی غرب بیبیانو کې هغه دي چې مہر کم وي او یو حدیث ته د مسند احمد مرفوعن اعظم النساء برکتن ایسرهن صداقت ډیر لوی برکت والا خزه سوګدا چې مہر کم نه اگر دې کې اجر ته په مسله کې خطا شو نو وایي چې خطا شوم ګره نو دې وایي مناظره به وکاو اګه دې نه کوي نو دا هټه لپاره ته تاو دا ای وایي مناظره وکاو غلط شی را نیولې وایي بس خطا شوم خلاص خبره ده بنده خطا کی علی رضی الله عنه نه چا دیو مسلې ته پوښو امام روحلمانی ذکر کړی نه یې فتوا ورک فقال الرجل له ها کذا ولكن كذا وكذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه توي چې خبره دا څنګه دا سدا سدا فقال الامير اصبت واخطانا امير المؤمنين علي رضي الله عنه ورته ويته حق له رسيدي مونږ خطا شيو ما خپل مسلين رجوع کو بس چې خطا شوي بنده خطا کی بهتان دلته وي اتاخذونه بهتانا دا اول زل دا لفظ مونږ تراغه وې دا هغه دروغ لوي چې سړی حیران کی امام زجاج وې بهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه چې داغي هغه باطل ته وې چې داغي د باطل والی د سړی حیران شي آیا اخلیدا بهتانن فدروغ سرا وَإِثْمًا مُبِينًا وَبِغُنَاحٍ كَارِسًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ سَرَنگي اخليتا سودا وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ او بشکر سي دري دي باز استاس ويلا بعدن بازتا دا کې نايد د جمانا لکه بعض مفسرين وي سو کوئی خلوت صحیحت مراد ده اگر که جماني شوي خلوت صحیح دی تو دی او سړي خپل خزا دا او دل په نکاح وا او دوور سره وادو کو اده په یوازې کور کې د خپلې بیوی سره ملاو شو دې ته خلوت صحیح هوي نو کده صحبت نم نه کړي خدا قائم مقام د صحبت ته اپ دې د فقهي مسلې بنا کی خلوت صحیح هم او پی جنو دی باندې دا په منزلې د جما او د صحبت دې اپدی مسائل بنا کیگی او دا قول دے امام ابو حنیف رحم اللہ ہم نے پیشک میلان کڑے رسید لی دی باز استاس و باز تبیبا بلا پردی و اخذنا منکن و اخذنا غصر دی زنانو منکم دتا سنے خاون دانو میثاقا غلیظا وادک لکا و مضبوطا اے دا کلک وعده ده چې سړی به د خزي سره خجوان تیری په دې میثاق غلیظون کې دری اقوال علما ذکر کړی دا کلک وعده کوم ځای کې دا نو دا الله د حبیب خطبه او حجۃ الوداع خطبه وا اے په حج کې د الله حبیب خطبه ویلې اجمالا د ټول دین خلاصه ده کده حجۃ الوداع په خطبه عمل وشي نو دا د ټول قران او سنت اجمالی خلاصه ده نو په دغه خطبه کې دا سم ویلو فتقوا الله فی النساء دا الله نو یریږي د زنانو د خپل خذو بیانو مبارک فإنکم خصتموهن بأمانة الله تاسو دای رانی ولید د الله په امانت او د دای تاسو ته حلال دي په سبب د حکم د الله نداد رسول الله علیہ السلام وعده او مطلب وی ګوره خبردار د دې خوځ مبارکه الله نو یریږي نو کو سو کو نو یریدو نو سبب دی د الله حبیب ته پوس کوي میدان د محشر کې چې زما په وصیت دی عملونو کو د افراط تفرید دی چا خو خوځ لدا سي ازادي ورکه چې بس کم پله خو خیا پله ګرځي اچا ور سره دا سه کار شروع کو چې دا سه بسړې او زناور سره نکړي اسلام دا په دې منظومان کې ده یو په دې میثاقن غلیظن کې دا قول دویم دا ده دا د الله غوښل مخ کې تیر شول فیمساکم بمعروف او تصریحم باحسان وای که ساتي نوم د الله د حکم مطابق یو ساته اک پریزه نوم د الله د حکم مطابق په خشت طریقې پریزا سو خول نشول وای درم داره وای دا عقده النکاح ده دا خطبه چې ویل شو او عالم دین ستا نکاح وتړلا نو جتاوی او ما دا خزه په نکاح شرعي قبول کړي دې کې دا ټوله خبره غاله تا ګورې لفظ مختصر دی خبره په کیسه دي او یو سړي خزه له خرچنه ورکول نو اسلامي قانون او قاضي باندې په رپورټ نو قاضي خاون لوي تا ګورې د خزه نان نفقه منلی اوس نو ورکه ناغه ما هو نه باندې دوی دا تا چې ما قبول کړی دي کې دا ټول رالل کنا څه پوښې په خبره باندې ته چې او ما دا خزه په نکاح قبول کا اوس پتا فرض دي دی لبه جدا کور ورکه دی لبه څه کې جدا کور ورکه او دی ته بنان نه فقد خپل وس مطابق ورکه دی ته جامی ورکه د خپل وس مطابق ولا تنكحوا نکاح مکوی ما نکح اباؤکم دا اغزن آنو سرچ نکاح ور سرکڑی دا آباؤکم ستاسو پلارانو علماء علی کلی وی دا سمر محرمات چی مونگ پا اسلام کی دی مشرکانم دا زنانا با حرامی گنلی دا یو شیپا کیو چی ناسا کمور دا پلار دا منکو حیسر بے نکاح کولا اسلام دا دینا منعو کا اے د مور دا سه مور چې ناسه کدا استاپلار نکاح کړي هغه طلاق ور کوپلار یا مړ شو نو دا سه مور دا دې سره باندې نکاح نه کړي او یو صحابي روانو او لاسو کې ور سره سنخوا وا نو چا ورته چرته سي چرته رواني ناغه صحابي ورته فلاني یې کیو سړي د پلار د منکو هي سره نکاح کړي رسول الله عليه السلام لګلې وې دا کده د اثر راړه د برار رضی الله عنه روایت ته قال مر بي خالتي ابو برده ابن نيار وې ما باندې زما ماما تیرې دو ابو برده ابن نيار رضی الله عنه ايو جندا ور سره فقلت اين تري خره ماما له وي چرته دې راځه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابي اناته براسه واذا رسول الله عليه السلام یو سړی ته لګل هغه د فلار د منکوه سره نکاح کړي نو ما ته وی لار شد د اثر را لراړه د اثر ته پتور او به مال لګراړه وې ډیر له نخرا کړي وګوره حرام کار غزان تر واکړو بعض اهل المخدالی کلی امام مبارک پوری سے پخپل شرح تحفت الاحزوزی کی وئی وئی حدی والحدیث دلیل على ان یجوز للامام ان یأمر بقتل من خالف قطعیا من قطعیات الشریعہ کهذه المسئلہ وئی خلیفت دا جائز دی یو قطعی حکم دی او سوک دا غی مخالفت کئی چی قتلی کی لکدی مسئلہ کلی خو اهل المنور لكلي او اي پخپل موي ولكن له لا بد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل الذي امر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل اے وې د ته د حرمت پته او خدا شی حلال غړلو سوال د چې کوم شی الله حرام کړي او تی حلال غړي بیا سره کافر کیږي ځکه حکم کو چې قتل کوي نکاح مکه وې د هغه چا سره چې نکاح ور سره کړي ساسو پلارانو انا شک مور دې د پلار من کو حدا من النساء د زنانونا الا ما قد سلف استثناء منقطع لیکن هغه چې مخ کې تیر شي په زمانه د کفر او جاهلیت کې انه بشکدا چې د پلار د منکوه او ناسک مور سره نکاح کې کان فاحشه د ابي حيي ومقتا او سبب د غصید الله و سبيلا او دا بداونا کار لاردا حرمت علیکم امهاتکم حرام کړي شوی دی پتا سستا سومین دی کسا کوي کنا سکوي وبناتکم استاسلونا واخواتکم استاسو خیندی وعماتکم استاسو پپوگانی وخالاتکم استاسو ماسگانی وبنات الاخی اولون درور وبنات الاختی اولون دخور و امهاتکم اللاتی یومین دستاسی آغا پتاسو حرامی دی اردوانکم چتاسو لے پیدر کڑی دی و اخواتکم من الردواتی او خوین دستاسو د پیونا سار زی خوردا و امهات نسائکم او مین دی د بیبیانو ستاسو خپل خواخ سره نکاح حرام ده وربائبکم اللاتی او پرکټی استاسو هغه فی حجورکم چې استاسو پرورش کیلی من نسائکم اللاتی د بیبیانو استاسو هغه نا دخلتم بهن چې تاسو دخول کړه پاوی صحبت مو کړه واده مو کړه ایګوره مسلې ته ګورئ رسول الله عیسی ور سره واوره ده فایل لم تکونو دخلتم بهن کشرنی تاسو چې تاسو دخول نو کړه پدوی نکاح شوی خو واده نه شوی او طلاق مو ورکو فلا جناح علیکم نو بیا ګنا نشت پتا سو ایګوره یو خزی سره یو خاون نکاح کا توجه وکړه او هغه سره د بل خاون لور رااله دې ته پښتو کې پرکټای وای سور ته وای اوس کچری د دې مور سره د نکام کړي او د نکاح نه پس د وادم کو صحبت شو نو دا د بل خاون د غلور په د حرام شوا او کدا سیده چې د نکاح دی وي خزي سره کړي وا او دا غي سره لور د بل خاون نه راغلي او د دې خزل طلاق ورکو د واده او صحبت نه مخکي نبي ادي لور سره نکاح ورته بندن را څو پوښي بي وای او فی حجورکم دا قید اتفاقی دے احترازی نه دے ایک دا پا پرورش کیوی او کنوی خدا غشان حکم دے کدا پرورش کیوی او کنوی خو حکم دا سے دے وحلائلو ابنائکم اللذین او بی بیان دا زامن استاسو آغا من اسلابکم چستاسو دا شاگانو ندی حلائل جمع دا حلیلتن لا او دا خزی توی انگور توی وحلائل و ابنائکم او بی بیانی انگین دی دزامن استاسو آغا من اسلابکم چستاسو دشاگانو نوی ایچا چی پردیس اڑیز ویکڑی چی متبناور توی دا غد خزی دا حکم ندی پردیس ویکی گی نا ادا مسئلہ دلتی روا د عرب علما په دې فتوا کې سور نقصانات ذکر کړي اے پردیس وې کو ادا مې زوې دې پردې لوري کا یو خدي کې دا پردیس سړې دې لوي کو نو چې دې لوي شو نو ستاخ دې نه پردا را او ولا مور وای څه پوښې په خبره باندې دویم الله استاد مرغ نفس تا میراث چې چاله ورکړ نو تا خوې محروم کلي او پردې دې زوې کو غل دې ورکو دا غټ نقصانات دي کې نور نقصانات هم ذکر کړي نو دا شی شریعت کې دا شی درست نه خوندور نه دي ځکه دلته وي هغه انګین دي چې ساده هغه بچو بي بيالي دي چې ستا سکه بچي دي هغه پر دې ته دی وي چې بچي مې نو دا هغه خزستان ګور نه دا نو کاغه مړ شو یا طلاق ورکو نو دا تا ترواله بی بیانه د زامن استاسو آغا من اسلابکم چستاسو دشاگانو ندی او دا دربان حرام دیوان تجمعو بین الاختین چی جمعوال کوئی پمند دو خویندو کی اے دو خوین دی دی پا نکاح کی دی بلکہ زمون فقہاو یو مسئلہ ذکر کرے وی هر دا سی دو زنانا دی یو سڑی پا نکاح کی حرامی دی کدی دو زناناو کی دی یو سڑے فرض کنو نکاح نکی دی لکا پپو او ریوا ماسی او خرزا سپو شوی پا خبر با ہاں کپوی نشوی هر اغا دو خزی دی یو سڑی پا نکاح کی حرامی دی کدی دو خوځو کې یو سړی فرض کړو دای په خپل منځ کې نکاح حرامه ده دو خويندې یو سړی په نکاح کې نشي ساتنه الا ما قد سلف مگر هغه چې کم تیر شوی مخکې د کفر په زمانہ کې ان الله بیشک الله کان غفور الرحیم دی ډیر بخون کې او مهربانا والمحصنات من النساء او حرامې پتا سو خاوندانو والد زنانو نه دبل په نکاح کې دا دبل په نکاح کې دا نو تالدا په نکاح غسل حرام دي والمحصنات من النساء او هغه په خاوندان والد د زنا نهونه دا په تاسو حرامې دي د بل منکوه ده نو تې په نکاح څنګهلی ځکه ما تاسو ته سویل یو نصیحت مې کړی وو هم چې څوک پېژنې نه نو نکاح به نه تړی یو کلي زموږ جرګې ده چا بوتلی وو د یوې ښځې خاوند وو او هغه بس وروړو وتښتوله بل کلي له لاړل او دغه خاون نه لولي بچي مو نو په بل کلی کې دشت خاون دی بل چاله په نکاح ورکا نو موږ چې پکې جرګه کولا اخل کوله چې پته ولګي دا خو څنګه سار کاو هغه خزي او رونو دا نو ویلي چې دې خاون شته مولا غریب باندې به نکاح تړلی او هغه خلک دا کلی نو دا کوهات ولا به کېږي څوک څوک دې کوهات دلې والا دا خرماتو واکې هوا اوبای خرماتی او کله دلتا لیکن او واقعا راغلی و وګوره ته څوک پیژنې نه انی کای تړې وګوره تاغه نقصانات راشي اغه عالم لکه پته وجدا د اشتخاون نه نه اخو مسلمانو څخه کافر غنو چې د اشتخاون نه کای تړل څوک چې پیژنې نه نو نکای سم کوي نکای متړای ته پیژنې دا څوک دی دا په عزت کې دا د اشتخاون نه نو حرام دی پتا سو خاوندان والا من النساء زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی مالکان شیوی دی خلاسو نستاسو مسئلے بانزان پوئی کئی یو حدیث دے دا مسلم شریف او مسئلہ تپوس بدر نکوم رستو چی مسئلے بانے پوش ہوئی کنا رز د حنین چې وا نو نبی علیہ السلام یو لخکر لګل او تاس تا دا په دیارو د حوازن کې یو وادي وا نو دا صحابه د دشمن سره ملاو شول او جنگیدل نو صحابه په غالب شول او دای قید کیس کې زنانه مراوسته نو بعضی صحابه ګناه ګڼلا چې د دې وینځو سره د پمل کې یمینی باندې صحبت وکي ځکه الته خاوندانو په مشرکانو کې نو الله دا آیات راولې ګلو چې کما حزدا ای توجه مولا او د دې خاوندو خدا په دارالکفر کې دا او دا زنانه د دارالکفر نه دار اسلام تراله ا د مسلمانانو په قبضه کې شو نو د دې کم خاون چې د کفر په وطن کې وغسر د دې نکاح ختم شو دا د امت اجماع راي اجماعت الامه لهذا الحديث على ان الحربيه اذا صبيت دون زوجها ينفسخ نکاحها منه دو امت اجماع دا چې یو کافره زنانه پکیت کې راوستې شو خوشر دا د خاون ور سره نو نو د خاون سره نکاح ختم شو چې دار اسلام تراله ويحل لمن غنمها او دا زنانه که په غنیمت کې کوم مجاهد مسلمان ته ملاو شو نو دل حلال د ایت او احش صحبتو کې خو بعد الاستبراء دلا تقسیم چې د غنیمت کې د یو زنانه دغه پکې د دوه رسیدا د مخ کې خاون سره نکاح ختمه ده د صحبت کولې شی خو بعد الاستبراء استبراء سره په دوه سيزونو ده یا بوله صبرو کې چې د دې زنانه یو ځل بیماری راشي پته ولګي چې بس د دې رحم پاک ده یا کچره بچي وی چې بچي اوسه گئی څو خبرو باندې پوښوي بھائی خود دې حلال والی د صحبت د پارا جمهور وی شرط داله چې دا کې دې زنانه به کتابي وي یا بدی د کېد نه پس اسلام وروړي ها بھائی ولكن حله الوتي مشروطه عند الجمهور بان تكون المسبيه كتابيه او تكون اسلمت بعد السبي جمهور العلماء د دې ویلي د صحبت د حلال والد پر شرط داله چې دا به کتابيه وي د يهود او نصاراو نه وي یا به اسلام روړې د قید نه پس و اما اذا كانت وثنيه او مجوسيه کدا بت پرست دا مجوسيه دا نو فلا يحل وتيها عند الائمه الاربع وجماهير العلماء من السلف والخلف د بیا د دې صحبت حلال نه ده د سلور ائمه او د جماهير علماء په نسبانه اگر چې بازه په دې کې خلاف کړي څه پوښوي په خبره باندې څه پوښول په مساله نو ګوره د ویل دي تفصيلي د ذکر کو إلا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان شي وي دي خلاص نستاسو کتاب الله علیکم دا حرمت دي مذکور او زنانو کتاب الله علیکم لیکل دي الله حرمت دي لیکل پتاسو دا کتاب الله منصوب دي مصدر مؤکد نه كتب الله تعالی علیکم تحریم هؤلاء کتابن لیکل دی الله حرمت دی مذکور او زنان او پتا سو لیکل و اوحل لکم ما وراء ذالکم حلال کړي شوی دی تاسو د پارا غزنانا چیلا ود دی مذکور او ندی انت بتغو دا چی لټوي تاسو بیا موالکم پخپلو مالونو سرا پخپلو مالونو لټوي اے مہر ورکے مال کے مہر ورکے محسنین پدا سے حال کی چتاسو پاک دامنیئی غیر مسافحین او نیئی بدکاری کون کی فمستمتعتم بیہی من ہن فآتو ہن اجور ہن فریدوا دی لفظ ما تب سوچ کوئی دو توجیحات دی ویخ بیدار سڑے بیز دکئی داما یا خو عبارت دے دنساونا او من هن کی من د تبعیز دے یا د بیان دے ادبی ہی ضمیر دے ما تراجی دے پہ اعتبار د لفظ او دفعتو هن اجورهن زمائر ور تراجیدی پا اعتبار د مانا ها بھائی پا اعتبار زکم ما عبارت دی ده نساونا نو دبی ہی زمیر مذکر ور تراجیشو پا اعتبار د لفظ او فعتو هن اجورهن ده جمع زمائر پا اعتبار د مانا د مادی سوک پی پوش بھائی بھائی نگور دا آیات مانا دا سشوا وَيْ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ هَرْ يَوْدَ دِي جِنْسِ زَنَانَوْنَا چِتَاسُ فَيْدَوَا غَسْتَ بِهِ پَاغِ منهن دزوینا فآتوهن اجورهن نور کئی دوی تا محرون دزوی پدا سے حال کی فرید وطن چه دا فرس کڑی شوی دی دا مانا علو چه ما عبارتو دنساونا او کما عبارت چې دا اغا حقوقونا او دا اغا فالونا چه زنانو سره تعلق دے تگو رب یاو مانا دا یاد دا سیجی فمستمتعتم بهی فأي فعل تمتعتم به هر یو فعل چې تاسو فائدہ واغسته پاغه باندې منهن من قبلهن د طرف د دې زنانونا فآتوهن اجورهن نو ورکې دوی ته مہرونه د دوی پداسه حال کې چې فرش وی دي ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو فیما پاغس کی ترادوی تم بیهی چی رازی شئی تاسو یو تر بلخز خاون توئی بیهی پاغی سر من بعد الفرید و پس دم محر مکررولنا ایک ورہ محر مکرر دے او محر فرض دے خاون بے ورکی خودی خز خاون مشوراو کچی زر روپای محر و منگی دوزر اکو دام جائز دی دته زیادت فل مہر وای یا پکې کمیرا ولي خځه خاوند وي ير مہر حضور مونږ به 1500 کو یادا چې خځه ورته وي چې ما درته اړو معاف کو د دې کې سګنا نشتا د یو بل پر ځاون غیدا کارو شو ان الله بیشک الله کان علیما حکیما د خاو د پوها او خاوند د حکمتونو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ دَهَرَ غَچَاچِ وَسْنُو مِنكُمْ دَتَاسُنَ تَوْلَن دَمَال دَارَي اَيَّن کِ حَل مُحْسَنَاتِ چِ نِکاو کِ دَفَاق دَامُنُ اَسِيلُ زَنَانُ سَرَا الْمُؤْمِنَاتُ دَمُؤْمِنُ سَرَا اِد اَزَادِ زَنَانَ د نِکاو شِنِ شَزَک مَہَر وَر کُولُ اَغِ تَ کُوٹَا وَ دَغِنَان نَفَقَوَا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نُدَاغَ چا سره نکاو کوي چې مالکان شوي دي خلاصون استاسو من فتياتكم المؤمنات دوین زستاسو مؤمنونا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ داغه چا سره کوي چې مالکان شوي دي خلاصون استاسو دوین زستاسو مؤمنونا والله عالم بیمانکم الله خپويږي استاسو په ایمانونو ادل توی گوره فخر په ایمان دی دانا چی تا ازاد دی وغا غلام دی او دا یو زنانا ازاد دا او بلوین زنا پا نسب بان فخر ندی فخر شیس دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کی لویزت من غلوی یری دن کے دی دا اللہ نا ادل توی دوین جی گنانا گوره شرم محسوس نکی دا وین زه خود بل چا اولاد نه دي کتي او نسب دیو چد دي اکدا وین زدا ټول د ادم او د هو عليهم السلام اولادي بعضكم من بعض بعض د بعض نه يي فن کی هو ننو نکاو کید دی وین زو سره بیزنه اهله حنا په اجازه د مالکانو د دی وین زو واتوهن ورکی دوی توجورهن محرون دوی بالمعروف دی شریعت مطابق ادی ویدر سر نکاو کئی محسناتن پدا سے حال کچی دی پاک دامنیوی غیر مصافحات او نوی سرگن بدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او نوی نیون کی پټو دوستانو لرا یعنی پپټ دای غلط کارو نن کئ اخدان دا جمع د خدنن او دا صاحب توي خپل معنی د صاحب دغره ولا متخذات اخدان اے ولا مسرات الزنا نه پپټ بدکاری کئ او ن په سرګند بدکاری کوي ال ور سره نکاو کوي فایدا او سننا فایدا او سننا کله کدی په نکاح کړې شوی ویل ز په نکاح شوا شادی شد شوا فین اتین کرات لکل دی العیاذ بالله بفاحشتن فکار د بهای بدکاریو کا او گواهان پی پیشل فعلیهن نصف ما نو پا دیوین زو بی نیما ده غسزانا علی المحسناتی چی پا اسیلو پاک دامونو زنانو ده من العذاب ده سزانا نو گورا رجم دیوین زو ده پارنشتا ده رجم نیمی گینا او غسل دو ریوی نو غب نیمی شی نو سزاب پنزوس دو ریشی رجم پینشت زکاغ نیمیگی نا ذالک دا حکم دا نکا دا وینزو لمن دا غچا دا پارره خشی العنت منکم چیریگی دا گنان منکم دا تاسنا اے دا ازاد زنان سر دا نکا وسی نشتا ادے وی پا گنا کے بوا کشم دا وینز سر نکاو کام وان تصبرو دا چه صبرو کئی او الله د ازادې اصلې زنانه د نکاح وزر کی خیر لکم نو دا غوړی تاسو نه پاره والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی یرید الله اراده لري الله ليبين لكم دې پاره چې بیان کی تاسو ته ويهديكم اخي تاسو ته سنن الذين طريق ده کسانو من قبلكم چې تاسو نمخ کی او نیکانو چې تاسو ورپسې ور روان شي چې پیغمبرانو نیکانو ويتوب عليكم والله اراده لري چې مهربانيو کی پتا سو توبه مو قبول کی والله عليم حكيم الله په دې او خاوند حکمتونو نه والله يريد والله اراده لري ایتوب علیکم دا چتا سرد توبی توفیق در کی ویرید اللذین اراد لریا کسان یتبعون الشہواتی چی غیر وان دید خبل خواہشاتو پسی انت میلو دا چی واری تاسو دا حقنا میلن عزویما پاوری دولو یسراب یرید اللہ اراد لریا اللہ یو خفف عنکم چتا سنا سان تیارا ولی اگر د وینځو نه قائم درته الله لکا او رخصت یو کو الله اراده لري چې سانتیاو کی پتا شو وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړي شوی د انسان کمزورې اې دادله کمزورې وې په نسبت د زنانو د فتنې ضعيفا لا يصبر عن النساء ورد زنانو معامله ډیره خطرناک ده سګنو یی چیز بوډه آیا عمر می خوړلې ده د زنانو د اختلاط نه وزن ساتي الله وای کمزور نو ته ځان سره تکړه کې سپوږی وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړی شوی د انسان کمزور ده د زنانو د شهواتو نه صبر نه کوي د شیطان ځنی وسره د ابن المسیب رحم الله و سید ابن المسیب یا مسیب یا وانه کسره فتح دواړه درستی وی لقد تا علی 80 سنه وذهبت احدى عینیا وانا اعشو بالاخرى وصاحبي اعمى اصم یعنی ذکره وانی اخاف من فتنه النساء سعید ابن المسیب رحم الله و خلق و اورید اتیاو کال شوم یو سترګ نظر خو می بالکل ختم شو اپ بلم پورا نظر نه لګی او زما خواہشاتم خطر دی خو زه اوسم د زنانو د فتنې نه یریږم د زنانو فتنه عظیمه فتنه ده عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی دے ویدی عورت خلق لوی الا ترونی لا اقوم الا رفدن اے ویمال اگو رینا چیچانی ولی نیم نو پاسے دے نشم ولا آکل الا مالوی قلی از خوراکم نشم کول خرالی چوری کی او نرمی کی وقد مات صاحبی مزمان خپل عورت یادې عام سور مود شوي چې مړ شوي و ما يسرني اني خلوت بامرات ما لن خوشالي چې پر دې خزه سره خلوتكم لا تحل لي شيغه ما ته حلالني کمال ابو دا ټول دنیا راکا کنه دا نه خو خوم خو پر دې خزه سره بخلوت نو کم مخافت ان ياتيني الشيطان د دې ارینا يم بوډا خو شیطان براشي فيحركها عليا و اذا ما شهوت تب حرکت ورکی انه لا سمع له ولا بصر عورت او ذکر یاره و دې دغه غوګره سترګي ګورشته نه چوب شر بیږي په نګور د زنانو معامله خطرناک کا دی و جن ګور زنانو سره خلوت خطرناک دی نو دعا غواړی چې نه چې تعلیمان شي بیا دمګر جوړ نشي انا خزي در رواني اده وای نمبر په نمبر راځي اپای اپټه کمره کې ناشتي اخله کوئی لاس نیوته او کبو زرګ دی اې دا الله رسول وای چې کمزې کې پردې سره او خزې او زیشو درې مور سره سوک دی دغه ورسره شیطان دی خزه بغوره خلوت نه کوي دا به خلوت نه کوي پر دې سړی سره اگر که ډاکټر ولې نه دی ډاکټر لا کوم یو واجی نه دی و یو نیک ډاکټر الله دې دا شي ډاکټر هغه وای چې کوم کلی دې بلاړو هسپتال لا نو اعلان به وګوي کوم خزه کراله او ورسره محارم کې سوګنی چې زه به نو ګورم اگر رسول دې احتیاط کا سبب دې شي سو کو شرمای بیا سو ځان پاکول شي ها نو چې تی ګور ور سره رور دې پلار دې خاون دې زوی دې ماما دې تر دې یو ځل یو ډاکټر ونی خړې او په مسله پوي نو پلار دې نه خړې او زمو درسونه به مورې دې له دام نه خړې داغه په دا شکر شکر نمبر باندې به شریک تر چې خود نمبر براغه د بیا به خځه ځان لوردن نه کی نو ما پوی کومې دا لا سکه هر چا سره خپل محارم دا ور سره دن نه کا ته خود مر خپل ګیرو چې امامتی به سم کولا خود مسلې په ډاکټر ک امام هم چې خود مسلې په ته خور لنه وکنه نو ما ولې ګره ولوای چې پلار ور سره دن نشي خاون ور سره دن نشي دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی چې پردای خزه سره خلوت بنکه وخلق الانسان ضعيفا یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری مالنا خپل بینکم فقل منس کی بالباطل فباطل طریق الا ان تكون تجارتا باطل تفصیل موږ مخکې په سورہ بقرہ کې وکړو سود دے رشوت دے بل ناروا او حرام دي د قرآن جوامع الکلم دے بل باطل غټول ناروا او صورتونو ته شامل دي الا ان تکون تجارتا مگر دا چې وی تجارت انتراذم منکم پرزاون گئی سرد تاسو نا حلال تجارت دے نو دا کې تجارت کې الله ډېری غټي ګرځونی دي خو چې تجارت صحیح وي اسوک زموږ مرګري شرا شي وي د وکسان مزورم دا یو حدیث ولي کوي ځان سره ايو بل باندې یاد کوي وي چې د وکسان په کاروبار کې ادري او سلور شریک شي نو کزړې صفای د الله مدد وي خو کزړې کې سخیر راغې کړه نو بس برکت برکت لري شو نو دا یو حدیث چې سو ګوځي کاروبار کوي دا ورلې عدول پکار یا پکار دي چې کاروبار دې کې غټ غټوم لیکي او پښتو کې اردو کې ترجمه ولیکي که دوه کسان دي که درې دي بازي کارونو کې ګڼ کسان نه جمع شي چې زړې صفار الله مدد وي کو خزر کې خیر راغې نو بس هغه برکت او مدد د الله د طرف نه پورته شي ولا تقتلوا انفسکم زانون وجنیما زانو نو وجر نو سم مراد دی وای تاسو کې دی یو بل بل نو وجري خود بل وجلو ته د ځان وجلو وي دي ته مبالغه فی الزجر وای ذکر رسول الله علیه السلام فرمایا المؤمنون کالنفس الواحده دا ټول مؤمنان پشان د یو نفس دی یو د ولا تقتلوا انفسکم دا معنا وسوک په پوښوي بای یو بل وجنه ما دیتی انفسکم زکوی چی اغا خستا اسلامی رور دے یا د قتل نه مراد دې کې سي متباک وې خپل ځانونه چې ګناهونه کوي دیو بل مال نه په غلطه طریقې او خړ ګناهونه کې نزال لري خیرت تباکو و مخکې وې کنه والا و مخره مالونه په باطلې طریقې دې ته وې موج نه متباک وې ځانونه چې د بل مال دې خړته خو ما ځان شتکو بنگلې می جوړ کې او زما دور دورم زمکی شوی او مارکیټونه شول و ځان دې تباکو ته خو ځان دشتنو کو ځان او بچی دې ټول تباکل دا دویم مکو او معنا ده دې ادریم دام دې چې وای ځان موج نه لکه سړی غوسه شو ځان او وجلو زهر اسکل الله دې ارشا حفاظت کی د هر ناروا کار ورکه کله مسلمان پوی نشي دې غمونو تکلیفونو په مخ کړې دی وای ځان خلاصو او څومره مصیبت کې واقع شو زهر او خړل ځان مړکو وېدا د بل قتلولو نم خطرناک دي ځکه چې بری وجلو اغله د توبې توفیق ملاو او جزان وجلو دلته خو دې توفیق ملاو نشو دا آیات یو معنا دام دا ځانونا پخپل لاسونو د هلاکت زه ته مغرزوي دې بار کې یو حدیث راغلی د ابو داود شریف عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام زولی گلم عام ذات السلاسل پکال د غزا د ذات السلاسل دے امیر دے د دی جماعت د مجاہدین وی احتلمت فی لیلت باردت شدیدت البرد ما تا احتلام براغے سخت یخش پوا ادوبو گرمول انتظام نو نو زو یریدم که غسل کوم بس اذان بمړکم نو ما تیمم والو او مرګرو سمې تیمم کې ما متی ورکد سبا مزمو کو متیمم او د سکون کو ته امامتی ورکول شي پوه شئ په ما سبا سره امام له عذر دغه تیمم والے ا مقتدیان ورپسې ټول او دس کړي د دې ورپسې دې ورپسې امامتی کول شي نو چرالم رسول الله علیه السلام تا نو دا خبر ورته صحابه او ذکر کا دا الله حبیب یا امر صلی الله تبه اصحاب کو انت جنوب اے امر تا مرغور ل امامتی ور کا او ته جنوب وی ته امم دیواله قلت نام یا رسول الله ما وی او دا الله رسولا یخش فوا ما ته احتلام شویو نو ما وی کو غسل کې بس مړ بشپ او دا الله خول پر آیات کو دا الله حبیب الله وی ولا تقتلوا انفسکم زانو نواج نیما فتیممتو ثم صلیتو فزوحک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یقل شیء وی تیمم بیوانے مرگون لبی امامتی کرے نو دا اللہ حبیب اخان دلو سے ورتو نوے ان اللہ بیشک اللہ کان بکم دے پتاسو رحیما محربانا ومن یفل ذالک عدوانا چاچو خدا کار عدوانن فزیاتی سرا و ظلمن نو فظلم سرا فسو فزرد نسلیه نارا چی وردن نبی کورتا گر عدوان و ظلمی راج مکڑی دو دی دوارو پا منس کی فرق شتک نبازی اهلی علموی هما بمانن دوارو یو مانا دا عطف عطف تفسیری دے اسوک چې فرق کوي نو یو عدوان په بل زیاتې ده او ظلم په ځان زیاتې ده عدوان په بل زیاتې کې ظلم په ځان دی وک وکانا ذالک علی الله یسیرا فسوف نسلی نارا زرد چې ور د نبی کور تا وکانا ذالک او د خبره چې دی بور تا ور کی عل الله يسيرا فالله باندې اسانا ان تجتني بوکزان موسا تر کبائرما تغټو گناهونو غنتن هاونانو چتا سوداغینا منکول شي نکفر عنكم سيئاتكم نو ماف بکتا سلسا سواڑ گناهونا اګور دی آیات کې وای کچا د هټو ګناهونو نه صحیح توبه وستا اذان ته بچو نو دا واړو به توبه ورته الله معاف کی وندخلکم وردنب کوتا سو مدخلن کریما زید وردن کی دو عزت من ته جنت دے یا وردن کی دو عزت من سرا ګور دا آیات د دې دلیل له چې په ګناهونو کې واړه او لوی ګناهونه شتا. الله به ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی وایي وقد دل القران والسنه واجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم على ان من الذنوب كبائر وصغائر. قرانم وی سنت در رسول الله علیہ السلام وی د صحابه او تابعین او د رستو اهل علم اجماع چې ګناهونو کې واړه او لويشتا. بیا وړه ګنا بکمای او لوی بکمای د باز اهل علم دا سی وی وی کمی ګنا سره چې الله یو وعید او یربی وسکړي یا دا غیر پاره یو سزا مقرر دا یا دا غیر په کون کې لعنت راغله قران او سنت کې نو دې ته لوی ګناه وایي. دې ته لوی ګناه وایي څوک په شول په معنا باندې باجی وی لوی گنادار چې هغه د پاره حد واجبې لکه وی غلن لاس پرې کوي زانی سل دوری وهای رجم کوي لکه واو مریدل اپ گناهونو کې ګوره واړم شتا او لویم شتا. الله دې موږ د دواړو نو ساتي. باجی اهل المزید کې لوی گناهونو راځم چې علما او په کتابونو لیکلي چا وو سو پوری رسولي چا دینه کم او زیات خوزن لوی گناہونا پا دینیت واو رئی چی مونگتی اللہ ساتی. الہ العالمین تی مونگو تاسو سوکی ساتی. اے لوی گناہ صدرنا حق قتل کول زنا لواتت شراب سکل دا بزر زر لگے ہیں لبکار کی گئے کنی بیا مو اختر دل ترازی یا دارو یا اختر دل تلتی رو نو بای غلا ده چامال پزور نیول پچا بدنامی لگول پیو سڑی مسلمان یا پیو خزم مسلمانا دارنگی ده دروغ و گواہی ده سود مال خوڑل رمضان کې بلا عذر دې کو جدا لکه ډېر بد نصیب رمضان کې روزي نه نيسي دارنګې د دروغ قسم خوري او صله رحمي دې کټ کړي د مور د خپلوانو سره د پلار د بیبي او د مور پلار نافرمانی لوی ګنا ده. د کافر سره د مسلمانانو جنگ دی او دا شرایط او مطابق شرطونه برابر دي او ته کافر نتیخ تکه دام گناه کبیره د یتیم مال خورل پنا په تول کی خیانت کول پیمانه کا مچله سلا کا مچله مز د خپل وخت نه مخکې کې هلا وخت نه داخل شي ته موزو کو نماز پخین موز وخت نه او دې کو نمازګر وخت نه داخلو لیکو موز د خپل وخت نه رستکول بلا عذر دم گناه کبیره را رشوت غسل خزی او سړی مشرکې قیادت بین الرجال والنساء د خزو امامتی او مشری په شریعت کې نشته. امامت یو صغرا ده بل کبرا ده دا امام چې په مصلی ولاړ دي ته امامت صغرا وای ادا د ملک بادشاہ ته امامت کبرا وای نو خزه مشکل شي ها چرته پټوره دنیا کې مو کتلې دي وای د دې خزه امام ده ها امام یې څه خزه ده نو چې وړه نشي کولې لوی هم نشي کولې. مسلمان ټکې نه حق هیڅ نه دی ویل غطا پر باندې کړی. پر رسول الله علیه السلام دروغ وې صحابه او ته بد ردی وې اګواہی دی حق پټک حضور نشتا. ګور په بازي ملکونو کې غوا خلق مړکې نو کتا له پتره چې مړکې مې پټه دي کنه ګناهګار نه او چغلی کول بادشاہ تا د چا په سر دی شي به حکومت له شکایت لکه دا مشهور خبره ده وی په بازي کلو کې دای چې شکایت هم ده کوي او سفارش هم ده کوي اومني او په دا او اخلاص یې هم ده سپوږه په خبره باندې وینيو نو لاړو را خلاصې يم چې خلک وي جاو دا خډر خمشر دی نیول ام پی دی او را خلاص چا کې را خلاصم د کې دارنګ زکات منکه دا خپتره چې دا فرض دی او زکات نه ورکه دارنګ امر بالمعروف نکه نهی عن المنکر نکه سرد وسنا دا گناه کبیره را قران در ته یادو خود غفلت د وجه نه دی هیر کو دام ګناه کبیره را زناور پور سوځه خزه د خاون نه کینول بلا سببا لکه باز فلاران لونه کینولی ششری وجنشت خاصه سبهانی جوړی کړي نو خزه د خاون نه کینول دا ګناه کبیره را د الله د رحمت نه نو مه د کی دل وی ګناه او دا الله دا عذاب نه پامن کې دلوې ګنالا او اهلی لم دی علما دی تای په فکر خلې اوس په خلو حزه دا ګناه کبیره دا زهار خزنه دی زهار او وای په ما وای مور به ساتم الور به ساتم کدا څه کار مې وکړو نو زهار ګناه کبیره دا علما په دې کتابونه لیکلي لکه امام زهبی رحمه الله نګور ګناهونو کې واړه او لوی وی اباز اهل علم وی لکه ابن قیم رحم الله وی په ګناهونو کې بعضی داسې ګناهونه کبایر دي چې زړه سره تعلق دي لکه شرک داسې نور ګناهونه وی سلور داسې دي چې د جبې سره تعلق دي لکه د دروغ گواهی او څوک بدنامول ادرې د خېټې سره تعلق لري وی دو د لاسونو سره او یو ګنا د هغه تعلق د ټول بدن سره ده سر سره خپو سره ده هغه د مور پلار نافرمانی ده ځکه ته پیدا کړې الله خو ظاهري ستاسو وجود سبب خپل مور پلار دي نو حقوق د والدینو یو داسې ګنا ده خلی سره تعلق دی غوګورو سترګو لاسونو ټول ظاهر او بدن سره دغه ګناهونو کلوې ګناهونه وی باج علماء سونو تر رسولی دی قران او سنت او کتابونه په اهل علم لیکلي کبائر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنوا ارزوم کوي دا غس چې غورواله ور کړل الله پاغه باز استاسو لپاره بازي اے یو الله یو نارینا زنانا په یو بل غره کړی نو څوک دې دې غروالی تمنا نکړي او ہدایت د نزول وجه دا یو مرسل حدیث راغله بعضی زناورنا وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم غزا کوي مونږ نکو مونږ لنیم بی راسته نو الله د آیات وروړي ګورات تمنا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله غرواله ورکړې تي ارزوګان مکه وادا الله دا سکړي وګوره تمنا په دوو قسم امورو کې کی یو امور اختیاریه دي یو غیر اختیاریه دي او د تمنا وجی دی اے لکه ته دا تمنا کې چې دا د فلانی مال له نو چې دا ما ته ملاو شي او د دن لور شي د ته حسد وای دي ته سوای چې دن دی والی مال دی راک یو دا سی تمنا دا چه اللہ دا دی فلانی مال دے دلم پاکی خیر برکت واجه خو مالم دا سراکی دی تا غبتوی دا جایز دا یو غیر اختیاری امور دی لکه یو خزا تمنا کئی چیز سڑے ولینی او یو سڑے وی چیز خزا ولینی نو دا ممکنه نه دا تمنا دا پا امور غیر اختیاری اوکی اپا امور اختیاری اوکی مواری دا تمنا با که خوچ حسد لو نرسیگ نو پا امور غیر اختیاری اوکی با تمنا نکی چی او خزا دا تمنا کئی چیز سڑے ولی نیم او خزا دا وی چیز اولی سڑے وی دا خزا نیم خزا وی دا سڑے نیم ولا تتمنى ارزو مکوي ما لا غس فضل الله به چې غرواله ورکړې الله پاغه بعضكم على بعض بعض استاسو تپوازي للرجال لفرض نارينه نصيبن حصدا مما اكتسبوا داغن چې دای کسب کړی وي وللنساء او د فرض زنانو نصيبن برخدا مما اكتسبنا دا اغا سنه چې دې کړی دي واسال الله من فضله اوړی د الله نه د الله د فضل نه د الله نه د الله د فضل سوال وکي ان الله بشک الله کان بكل شیء علیما د په هر یو شی باندې پوها ولکل النفار داریو جاننا گرزولی دی مونگا موالی وارسان مما فاغمال کی ترک الوالدانی چپریگی دی مور پلار والاقربون و نزدیخ پلخ پلوان اللہ دی میراث قوانین را لی گلی دی والذین آقدت ایمانوکم اواغ کسان چی مضبوط شوی دی ایسر استاسو کسمونا فآتوهم نسویبهم نو ورکای دوی تای صد دوی ان الله بیشک الله کان دی علی کل شیء شهیدا په هر یو شی باندې گوا او خبردار عقدت ایمان ایمانکم نسوک مراد دی تاسو ګورئ فقہی کتابونه وی دي چې عقد موالات وایي او دا ثابت دی د غنو عام صحابه او دا د احناف مسلکم دی اخدم والات سلوی دا الله د کتاب په یو خبره چې پوښ وای نو دا سړی لویه فائدہ د ټولو له متوجي شي عوام مغوګونی شي تفسیر د اخدم والات دا دی اسلام راړو یو سړی یا یو زنانا خو څوک وارث نشتا اسو کوم نشته خو اسلام راړو او دا اسلام چې کوم سړی او زنانه راوړې دا عربي نه ده او نه معتق ده د چا ذات چې غلام هم نه ده نو دې بل کستوي والے تو کزتا سر دوستی قائمو علا انت عقلنی اذا جنیتو زما د طرف نه بت جرمانه ورکه کما سوکل وتر اس منی اذا متو اګه زمر شوم نو زما د میراث بتوړي اګه بلوي قبلت ما ساده خبره قبول کا نو عقد موالات جوړ شو خودي کی یا رسول اعلی من الاسفل تا پورتنه بوړي کتنه بنوړي سو په پوشل بیا څوک پوښوي په وای بیا ولا ګوره یو سړی دی یا زنانه د ایمان راړو خو څوک وارثانه نشته ادا ایمان چې راوړې دا نه عربي دی نه معتق دی چې آزاد شوی غلام او وین زنه دا ردی او بل سړی ته وي هی پرګو زما دی ګوتو لګورې دا هغه کست دی او بل سړی لوي وای زتا سره دوستی قائمو کمانه سوشل نو جرمانه وتا دا کې دلوي خو که زمړ شم دی ولې نو میراث ورانه توړي وګور دي کې دیو جانب د میراث ته کده مړ شو دې دی وړي خو کده مړ شو دې به تی نه وړي څوک په پوښیوس ها دریم ځل به مو هم غویا غوګونه دي څنګه چاله ورځي که چاله یاد نه غوګونه نیوله تیارې چې دریم ځل به واپ ها بھائی پوه شوي په بھائی دې تا عقد موالات وای دی باندې مذهب حنفی کی میراث ثابت ته او دا د غنو بلکې د عام صحابه کرامو مسلک دی دا میراث کې عقد موالات دی ته وای نور به ان شاء الله بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مونږ ټول حاضرین غایبین په خپل رحم او کرم وساته الٰہی العالمین استاد بندگان د ساره نستادی کتاب له ناشتی ته د خپل کتاب د لستو پسیم دعاګانې قبله او دا روزدارم دی د روزدار دعاګانو د قبلې دوم تا د خپل حبیب په جبه وعده فرمایلی او دې کې اکثر مسافرم دي اکثر امبارانو وريږي کنا ها امبارانو وريږي ګور باران چې وريږي دعا قبليږي او روزمم دا نو څومره د قبولیت سيزونه الله راځه مکل باران چې وريږي او څوک دعا غواړي دعا رات کیږي نا هدي باران کې اکثر زمیدار مغدوزګاري نو پکار دعا او نه دی اجره کې غپ لګایې بھائی وې موکانا باران وریږي غواړته الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله د خراب خاتمه نه مو ساتنه رب کریما ته په پوره پوره دین باندې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکې یا رب العالمین په پوره پوره دین د عمل کولو توفیق راکې یا الٰہی العالمین موږ ته زموږ د ټولو والدینو ته اصول و فروع تا زمونگا استازان و مشایخ تا مڑو جوندو حاضرین و غائبین تا اللہ و عڑا و لی گناہونا ماف کی اللہ تر نن رضی پوری سمر مسلمانان وفاد دی آجز دی او استاد رحم او کرم نے بلا سر نشتا اللہ تطول سر د رحم د کرم او د مغفرت معاملہ اوکے الہ العالمین زمون د طول دینی دنیاوی حاجتو نا تر سر رکے زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم په خپل رحم او کرم ختم کی څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې زمون د درس په دې مرګرو کې الله تعالی شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله د شاد دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګو نه وساتي الله د دعا او جهاد او د شرمندګو نه مو ساتي د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه او د هر حسدی د حسد نه مونږ په خپل حفاظت کې وساتي الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکه ادب از مسلمانانو اولاد نشته دعا بارکی ویلي الله د چا اولاد نی او د چا ویلي الله نیک عمل صالح اولاد ورکه الله د چا په کورونو کې اولاد د نارینه او زنانا د غیب و د نیکی او د حلال رشتی او د حیا د رشتی بندوبست ورته وکي پروردگار عالم د چا بچی شتاو د مور پلار نا فرمان دي تی د مور پلار د سرغو یا خواله جوړ کي الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کي او د حرام او مون ټول په خپل حفاظت کې وساتي یا رب العالمین د چا د بچو دینی دنیوي امتحانات او داخلي دي تا ټول خبره په خپل رحم او کرم باندې تر سره کې او د هر مسلمان حاجتونه الله تر سره کې الله زموږ په دې ملک او په ټول اسلامي ملکونو باندې ورحمهږي الله دا د خیر او برکت میاشتا زموږ دې ملک او نور اسلامي ملکونو کې چې کومه پریشانۍ دي بدمنۍ دي بی اتفاقۍ دي الله دا ټول ختم کی اپ خپل رحم او کرم نیکان زمون مشران جوړ کی الله نیکان صالحان حیادار چې د دې ملک او دارنګي د دین خیر خواوی الله دا سے خلق زمون مشران کی الله کوم چې غلط دی نو دا غید مشرینا مونږ ټول په خپل حفاظت کې او ساتي یا رب العالمین زمون دا ټول طالبان او طلبا کدل صدی او کو نور مدارس کی دی با عمل عالمان ته جوړ کې ته امت د خیر ذریعہ جوړ کې الله په کومه طریقه امت د دین کارونه کوي ک مدرسې دی جمعهونه دی تبلیغ کار دی نور مراکز دی الله د دې ټول حفاظت کې اکم کمې دې پکې الله په خپل رحم کرم پورا کې کم نقصانات دی غلری کې کم افراط او تفرید دی الله غلری کې او د دین ټول خادمان د اعتدال او د اخلاص په لار رب کریم روان کې یا رب العالمین زموږ دې مدرسې سره څوک منډه تللې وای زموږ دې طلباء په دې لنګر کې الله سي په مال اولاد کې خیر او برکت واشه ډېر خلکو منډه والي وي د دې مدرسې په جوړولو کې او د دې طالبانو په خدمت کې نن د خاور د لاندې دی الله تور سره د رحم او د مغفرت معاملو کې بازی کسانو زموږ دې مدرسو کې په منډه والي اوس په کاروباري تکلیف راغله دعا ورته غواړي الله بیا ورته مخ روانه کړي الله زموږ دې لنګر ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي په خیر عافیت باندې الله دا دوره تفسیر او کوم زایونو کې شروع دي په خیر عافیت الى العالمین اختتام تورسه زموږ یو مرګره دې بیبي وفات شوی نیک سره دې دعا ورته غواړي الله صداغه بیبي تا او ټول مرزگان ته الہ العالمین بخنو کې مغفرت ورته وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ابای خاجی خا ته خلاصو باران غواړي او غتاسو اتفاقو کوي زمیدار کړي ابای کې اتفاق مولا ابای الہ العالمین ته بقدر ضرورت شین کې الله بقدر ضرورت شین کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار زمیدارو دې رنم باران غوته جوړ نه د بس کېدو وایو یو ځکه چې موږ مدرسه وا زموږ د طالبان ولته دغه بټای وي د خوختو نو دوی ټول له دعوت ورکو پیسې به مرکولې وی سوال کوي چې الله ساس کې باران نه کی ته دوی بیا باران په پټه غوختو وایو